ไฟติ้งสนับสนุนโดยฟูลมูนรัก 7.5% เติมความเข้มให้กับชีวิต เอาละครับผมเคาะกระดิ่งตีละครั้งเรียบร้อยนะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับกับเครื่องดื่มฟูลมูนเกรดยูเจนี่เติมให้เต็มทุกประสบการณ์ในการดูแลอยู่ในช่วงของ The Shock Fighting กันนะครับเรื่องผีเรื่องน่ากลัวเรื่องสยองขวัญนำมาเล่าสู่คุณฟังในคืนนี้อย่างที่บอกว่าเรื่องของใครเล่าได้น่ากลัวที่สุดถูกใจทีมงานที่สุดในคืนนี้นะครับรับไปเลยครับเสื้อยืด The Shock 1ตัวLimited Edition ด้วยนะครับตัวนี้เอาละครับสายแรกของเราหมายเลข1มารออยู่แล้วครับนั่นคือเป็นสายของคุณยาวคุณยาวปัจจุบันอายุ36ปีนะครับคุณยาวบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ในจังหวัดตราดครับภาคตะวันออกย้อนกลับไป20กว่าปีที่ผ่านมาและคุณยาวให้ชื่อเรื่องว่าอย่าทักเรื่องเป็นอย่างไรตอนนี้คุณยาวอยู่กับเราครับสายแรกของเราสวัสดีครับคุณยาวครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับคุณยาวได้เสียงพี่ขวัญชัดเจนไหมครับ ได้ยินครับผม จะยินเนาะแต่ว่าพี่ขวัญรบกวนคุณยาวเสียงดังให้พี่ขวัญหน่อยนะ ครับผม อ่าฮะดีขึ้นไหมครับ ครับผม ใครอยู่ข้างอ่ะ อ๋อเพื่อนครับ คุณยาวออกมาจากเพื่อนก่อนได้ไหมฮะ ได้ครับผม หรือไม่ให้เพื่อนออกไปข้างนอกก็ได้ครับ ครับผม เลือกสักอย่างเลือกสักอย่างนะ โอเคครับ โอเคเอาเพื่อนออกไปก่อนนะเดี๋ยวเสียงมันจะเข้ามาผมก็ตกใจนะว่ามีเสียงอะไรแทรกซ้อนขึ้นมานะครับคุณยาวตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน ตอนนี้ผมมาทำงานอยู่ที่โคราชครับผม อยู่ที่โคราชนครราชสีมา ครับผม นะครับทำอะไรอ่ะ ผมทำงานเกี่ยวกับบูธของสิงครับ อ๋อโอเคโอเคนะครับมาคุณยาวมาเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวเองที่จังหวัดตราดนี่คือบ้านเกิดตัวเองเลยหรือเปล่าครับ อ๋อไม่ใช่ครับพี่ผมเกิดที่จังหวัดตราดครับ อือหือ เกิดกับตัวเองครับผม ครับผมเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้เชิญเลยครับ ผมขอเท้าความก่อนนะครับตอนนั้นผมยังประมาณอายุก็ราวสิบกว่า ครับ ผมก็ไปเล่นที่เกาะมันจะมีเกาะนึงคือจากบ้านผมไปแล้วก็จะเจอแม่น้ำ ครับ แต่ผมก็เหมือนว่าข้ามมันจะมีไม้ต้นไม้ล้มต้นใหญ ่ ก็คือข้ามไปเล่นกันปกติกับพี่ชาย ท ีนี้ผมก็ไปแต่เรื่อยๆก็ทีนี้ไปคือหน้าน้ำรถก็คือมันสามารถเล่นเดินข้ามน้ำได ้ครับ ทีนี้พอไปเจอพอผมก็เดินไปปลายเกาะมันก็จะมีคล้ายๆต้นโพใหญ่ต้นหนึ่ง ครับ ผมพอผมไปเล่นปั๊บก็คือก็ประมาณโพเพแล้วก็เกือบหกโมงก็ทีนี้ผมได้ยินเสียงเด็กร้องว่าแว่ก็คือเป็นเสียงเด็กปกติเหมือนร้องผมก็เลยถามพี่ชายว่าพี่ได้ยินเสียงเด็กร้องไหมบอกมึงอย่าท ักครับ มึงอย่าทักผมเงียบพอสักพักนึงผมก็ได้ยินเสียงแม่เขาเลี้ยงร้องว่ า พี่ด้วยช่วยหนูด้วยอย่างเงี้ยแต่เสียงมันเย็นมากนะพี่ ครับ มันเย็นแบบขนลุกแบบก้าวขาไม่ได้เลยทีนี้ก็คือแบบพอมันไปก็ทีนี้ก็เสียงมาทั้งคู่เลยว่าเสียงเด็กแล้วก็เสียงแม่เขาร้องว่ า เสียงเด็กก็ร้องแว่แล้วเสียงแม่ก็ช่วยด้วยช่วยหนูด้วย ครับ คือพี่ชายทั้งหมดตอนนั้นเล่นน้ำอยู่ประมาณ30คนแล้วก็เพื่อนพี่ชายเนี่ยวิ่งหนีหมดเลยผมก้าวขาไม่ออกแต่พี่ชายผมบอกว่าพี่ชายผมไม่กลัวผีคนโตอ่ะแต่ตอนนี้ผมสั่งเลยพี่เรื่องนี้แบบกลัวมากเลยคือครั้งแรกที่เจอคือแบบว่าแล้วเขาก็กลับมาอุ้มเสียงร้องอยู่นะพี่แล้วก็กลับไปผมก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยเรื่องนี้คือแม่กับพ่อนี่ไม่เคยเล่าให้ฟังเลยคือนายก็นอนไปปกติก็ไม่มีอะไรพอคืนที่สองก็คือแบบว่ามันมีเสียงขวดข้างฝา เดี๋ยวนะน้องน้องยาว ครับผม น้องยาวเพิ่มเสียงให้พี่ขวัญหน่อยได้ไหมครับ ครับผม เสียงน้องยาวเบาลงไปเดี๋ยวลองสิฮัลโหล ของผมเร่งสุดนะครับ เร่งสุดแล้วนะเราเปิดลำโพงอยู่ไหมฮะ ไม่เปิดครับผม อ๋อไม่ได้เปิดนะเอาโอเคเอาปากใกล้โทรศัพท์หน่อยนะ ครับผม ครับผมอ่ะคืนที่สองครับ คืนที่สองก็คือแบบว่ามันมีแบบเหมือนคนเอามือมาลูดสมัยก่อนนี้จะเป็นแบบ ไม้ไผ่ทุบแล้วก็มาแปะข้างฝา ครับ ในสมัยก่อนเลยทีนี้มันก็เหมือนมึงเรียกว่าเหมือนแบบเอาเล็บมาขูดแบบไปเรื่อยก็คือวนไปแบบว่าลืมตาบอกพ่อมันเสียงอะไรอ่ะพ่อบอกมึงอย่าทักก็ผมก็นอนก็ตอนนั้นนอนกับพ่อ คร ับนอนกับพ่อกับแม่ก็พอไปมันก็มาได้พ่อมาได้อีกแล้วบอกมึงเงียบๆพอสักพักผมก็เห็นมือดำๆคล้ายๆดำๆมันจะเข้ามาหาผมอ่ะแต่มันติดผมคือนอนตรงกลางคือพ่อนอนริมข้างฝา ครับ คือมันจะดึงมาก็บอกเขาก็แบบเหมือนแบบพ่อเขาบอก มึงจะมามันก็หายไปทีนี้มันก็เหมือนแบบเสียงอ่ะมันก็ยังวนอยู่พยายามจะเข้ามาหาผม ครับ คือผมเป็นคนที่ได้ยินเสียงก่อนเสียงเด็กกับเสียงแม่นะคนแรก ครับ ทีนี้มันก็วนอยู่งั้นอ่ะเหมือนก็จนผมหลับไปมันก็หายไปเหมือนผมหลับแล้วมันก็เงียบไปทีนี้ผมก็เลยถามพ่อมันแล้วก็พ่อก็ถามว่ามึงไปเจออะไรมาบอกตอนแรกก็ไม่กล้าพูดกับเขา คร ับ ก็เงียบไปก็ไม่มีอะไรผมก็ไปพอคืนที่สามมากเหมือนเดิมแต่ตอนนี้มาเหมือนเดินเสียงเดินเลยเสียงเดินแล้วก็เสียงแบบชื่อด้วยชื่อหนูด้วยแล้วก็เหมือนเขาอุ้มเด็กแล้วก็ร้องเด็กก็ร้องเรื่อยก็เหมือนแบบคล้ายๆว่าผมเป็นอาจจะแบบสื่อเขาได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะตอนนั้นคือแบบพ่อก็เลยถามตอนนั้นเลยว่ามึงไปตรงไหนมาผมไปทำอะไรมา ครับ มึงไปพ่อก็เลยถามอย่างนั้นผมก็เลยบอกพี่ดุดพี่ชายผมอ่ะก็ไม่ได้เล่าผมเลยบอกหนูไปเล่นน้ำมาหนูได้ยินเสียงเด็กร้องแล้วก็เสียงแม่ร้องเนี่ยเสียงนี้เลย คร ับ เขาก็บอกมึงไปเจออะไรมามึงตรงนั้นน่ะเขาไม่ให้ไปเพราะตรงนั้นน่ะมันคือแบบว่าแม่และเด็กคนเนี้ยมันคล้ายๆเป็นโรงงานตรงนั้นมันจะเป็นแบบคล้ายๆว่าโรงงานเก่า คร ับ แล้วก็มันคือมีทางข้ามแล้วโรงงานนั้นมันคือแบบที่พักเขาอะเป็นแบบว่าโดนเหมือนไฟไหม้อะแล้วแม่และเด็กคนเนี้ยตายตรงงานนั้นเขาหนีมาแล้วต้นโพต้นเกิดขึ้นมา ครับ ครับมันก็มีประมาณนี้พี ่แล้วตกลงเขาเป็นอะไรเสียเด็ก ก็คือโดนไฟครอบตายครับพี ่ไฟคลอกตายไฟไหม้นะ ครับไฟไหม้มันเกิดการไฟไหม้มันเป็นโรงงานนะพี่แล้วมันเป็นห้องพักตรงนั้น อ ่ะพอทีเนี้ยมันผมคือตะก่อนเนี้ยผมเห็นตอนผมไปผมเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นแบบโครงสร้างปูน ครับ สมัยเก่าอ่ะแล้วก็มันก็ตรงนั้นมันจะมีแบบคล้ายๆกำแพงอะไรอ่ะแล้วก็ต้นโพ ครับ เกิดขึ้นมาแทน อ๋อครับผมแล้วสุดท้ายทำยังไงในเมื่อเขามาสื่อสารกับเราเขามาทั้งเหมือนกับขอให้ช่วยด้วย กับพ่อก็ครอบครัวไปทำบุญพอหลังจากนั้นพอไปทำบุญแล้วก็มีครั้งนึงก็คือก็เหมือนแบบว่าเขาก็มาปกติ ครับ ก็เหมือนแบบมาลูบข้างฝาแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นลูบข้างฝาเฉยๆผมก็เลยบอกแม่พ่อเสียงอีกแล้วอ่ะแต่ไม่มีเสียงหัวเราะหรือเสียงเด็กร้องนะพี ่ ก็เหมือนแบบว่าพ่อบอกเนี่ยมึงบอกตั้งแต่แรกมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็คือแต่เขาก็ถามพี่ชายว่ามึงมันไม่บอกว่าน้องเจออันนี้อะไรอย่างเงี้ย ครับ ครับมันก็คือก็เหมือนเราทำบุญให้เขาเหมือนเขามาผมสื่อได้อย่างเงี้ยเขาคงจะมาขอบุญหรือยังไงแต่ก่อนนี้เป็นเด็กผมยังเด็กอยู่นะพี ่ครับผมคุณพ่อก็เลยบ่นเลยก็เลยบ่นพี่ชายว่าทำไมไม่บอกพาน้องไปเล่นตรงนั้นได้ยังไง ใช่ว่าทำไปเล่นได้ยังไง โอ้แต่ต้องบอกก่อนนะว่าตอนเป็นเด็กอ่ะเราเห็นเป็นที่อะไรที่มันสามารถเล่นได้แล้วก็ไปโดยเฉพาะคนที่เป็นต่างจังหวัดอยู่ต่างจังหวัดอ่ะผมอ่ะอยู่ต่างจังหวัดผมก็เป็นคนที่ชอบเล่นแอดเวนเจอร์นะแบบลุยไปนู่นลุยไปนี่ปีนป่ายเห็นแบบเข้าป่าเข้าอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปทำบ้านสร้างบ้านผมก็จะเล่นแบบนี้คนก็บ่นว่าเอ้ยช่วงนี้อย่าไปนะลูกเดี๋ยวมันตกต้นไม้อะไรก่อนขึ้นต้นไม้ก็ยกมือไหว้หน่อยนะเผื่อเขามีนางไม้มีอะไรมาสิงอยู่อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้หรอกอาจจะเป็นกุศโลบายของคนโบราณก็ได้ว่าควรจะต้องมีสติระมัดระวังในการปีนป่ายนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตรงนั้นน่ะผมเชื่อว่าปีนึงจะมีครั้งนึงใช่ไหมมันสามารถข้ามไปได้มันจะเป็นเกาะกลางอยู่ตรงกลางแม่น้ำถูกไหมฮะ ใช่ครับมันตรงนี้เกาะกลางเลยคืออุดมสมบูรณ์หมดไปหมดเลยนะเพราะไม่มีคนกล้าเข้าไป ครับผม นะฮะตั้งแต่นั้นมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้กล้าไปเล่นอีกไหม ก็ไม่ไปเลยพี่ผมไม่ไปเลยคือพี่ชายชวนไปเพราะพี่ชายผมไม่กลัวเลยไงผมก ็ คือเขาไปเล่นกันก็แต่ก็ไม่ถึงนั้นนะพี่ก็คือเล่นแค่ริมข้างเราไม่ข้ามไปฝั่งนู้น ครับผมนี่แหละฮะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราเป็นเด็กเนาะมันกลัวอยู่แล้วมันเจอแบบไซโคจากผู้ใหญ่แบบมากดดันคือจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรหรอกก็อาจจะแบบกลัวว่าไม่อยากให้เราข้ามไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะ ใช่ ครับผมนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะฮะ ครับผม ครับผมยาวไงขอบคุณมากๆแล้วคืนนี้อยู่ฟังจนจบไหม จบพี่ผมฟังบางทีผมก็บางทีมีงานกลางคืนผมก็ไม่ค่อยได้ฟัง ครับผมเอาสะดวกนะเอาสะดวกนะนะครับสุดตัวไหนก็เนี่ยยิ่งทำงานเป็นเปิดบูธอะไรอย่างเงี้ยไปต่างจังหวัดบ่อยๆเนี่ยว่างๆโทรศัพท์มาเล่าเรื่องผีอีกนะ ครับผม นะครับเดี๋ยวคืนนี้รอรู้นะครับเรื่องของยาวจะน่ากลัวที่สุดหรือเปล่านะ ครับผม ขอบพระคุณมากครับยาว ครับผม สวัสดีครับ สวั สดีครับเอาละครับเรื่องต่อไปเป็นสายของน้องอ๋อนะครับน้องชายผมเองนะฮะคนนี้ครับทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครกู้ภัยนะครับน้องอ๋อนะครับไม่ใช่น้องอ้อนะครับผมน้องอ๋ออะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องอ๋อนะด้านนอกนะครับพิมพ์ถูกต้องน้องอ๋ออายุ39ปีนะครับน้องอ๋อบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนด้วยเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่ถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ครับย้อนกลับไป20กว่าปีที่ผ่านมาและอ๋อตั้งชื่อเรื่องว่าบอกต่อเป็นอย่างไรนะครับเรื่องที่2ของเราในคืนนี้ตอนนี้น้องอ๋ออยู่กับเราครับสวัสดีครับอ๋อครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับอ๋อ ครับสวัสดีครับพี่ขวัญครับ ครับ คิดถึงมาก คิดถึงเหมือนกันน้องรักไม่ได้เจอกันนานเลย ครับ เสียดายนะฮะต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าน้องอ๋อเนี่ยเป็นน้องชายผมเป็นน้องของเพื่อนผมนะฮะก็มีโอกาสได้เจอกันตอนเด็กๆแต่ว่าตอนโตเนี่ยห่างกันมาพอสมควรมารู้จักกันแล้วก็มาเจอกันในกิจกรรมของการเลี้ยงของมูลที่ปอติ๊กตึงเนาะตอนนั้นอะที่เราเจอกันอะ ใช่ครับ นะครับแล้วก็ห่างหายมาหลายปีไม่ได้เจอกันเลยนะครับไปกลับไปบ้านก็ไม่ได้เจอกันแต่ว่าวันนี้อ๋อบอกว่ามีเรื่องผีมาเล่าให้เราฟังด้วย ครับ ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ย ตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพครับ อยู่กรุงเทพหรอ ใช่คร ับ โอเคมากี่วันเนี่ยคราวนี ้สิ้นเดือนนี้ก็จะกลับไปแล้วครับพอดีมีนักกู้ชีพจากทางสปป.ลาวมาศึกษาดูงานที่สมาคมครับ อ้าวครับโอเคนะครับสุดยอดมากน้องวันนี้มาออกมาเล่าเรื่องผีดีกว่าเรื่องของออกเป็นเรื่องที่2นะครับ ครับ เรื่องนี้เห็นบอกว่าเกิดขึ้นที่ถนนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ใช่ครับ บ้านเราเลยนะเนี่ย บ้านเราเลยครับ โอเคนะครับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างกับเรื่องบอกต่อครับ ครับผมก็เหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปสมัยที่ผมยังเรียนปวช.อยู่นะครับ ครับ เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่อำเภอวิเชียรบุรี โอ ้ครับผม ครับ ตอนนั้นเนี่ยตอนที่ผมเรียนปวช.เนี่ยผมก็ชอบศึกษาธรรมะก็ไปอยู่ที่สถานธรรมแห่งหนึ่งที่อำเภอวิเชียรบุรีครับ ครับ แล้วก็มีป้าคนหนึ่งเนี่ยซึ่งท่านก็ชอบศึกษาธรรมะเหมือนกันผมไปอาศัยอยู่บ้านท่านนะครับ คร ับ ท่านก็กลับจากนครสวรรค์แล้วก็ตอนที่เดินทางกลับเนี่ยท่านขับรถกลับไม่ไหวแล้วครับท่านก็จอดนอนท่านมาด้วยกัน2คนครับกับน้องอีกคนหนึ่งก ็ จอดนอนที่3แยกดังกล่าวซึ่ง3แยกเนี้ยดังมากผมไม่รู้ว่าผมพูดได้หรือเปล่านะครับแต ่ ครับผม เว้นไว้ก่อนดีกว่าครับ เว้นไว้ก่อนครับ ครับ ท่านก็จอดนอน3แยกเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยยังตอนนั้นเนี่ยยังกำลังจะพึ่งขยายถนนนะครับสายลมสักสายกรุงเทพลมสักเนี่ยนะ ครับ เสร็จแล้วท่านก็นอนแล้วท่านก็ตื่นมาด้วยความตกใจตอนที่ท่านตื่นขึ้นมาท่านบอกว่าที่ท่านตื่นขึ้นมาเพราะว่ามีคนมาเขย่ารถมีคนเขย่ารถ ตอนนั้นกี่โมง ตอนนั้นท่านก็บอกว่าน่าจะดึกมากครับท่านบอกว่าออกจากนครสวรรค์มาประมาณเที่ยงคืนจากนครสวรรค์ผ่านอำเภอเป็นสัมพันธ์แล้วมาจอดที่นี่เนี่ย แ ยกนี้น่าก็น่าจะใช้เวลา2ชั่วโมงก็ประมาณไม่เกินตีสาม คร ับ แล้วท่านก็ไม่ไหวแล้วก็หลับไปท่านบอกว่ามันเหมือนมีคนมาเขย่ารถทันใดนั้นที่ท่านลืมตาแต่ท่านไม่ได้ขยับตัวนะครับที่ท่านบอกลืมตาขึ้นมาท่านเห็นทุกอย่างที่รอบรถท่านเลยผมพูดไปผมขนลุกไปจริงๆผมไม่พี่ขวัญจะรู้ว่าผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องนี ้ เพราะว่าผมมีศพผ่านกับมือผมไม่น้อยกว่าโอ้เยอะอ่ะ ครับผมไม่เชื่อเรื่องนี้ท่านก็เล่าให้ผมฟังผมก็บอกจริงหรือเปล่าครับเขาก็บอกว่าก็ไม่เชื่อถามน้องอีกคนที่ไปกับป้าสิทุกคนสองคนเนี่ยเห็นเหมือนกัน ครับ เห็นเหมือนมีสัมภเวสีนะครับเอาพูดตรงๆก็คือเหมือนวิญญาณผีเนี่ยมาเขย่ารถแล้วมาขอส่วนบุญแล้วหน้าตาคล้ายสัตว์ที่แยกนั้นด้วย เดี๋ยว ครับ คือตื่นขึ้นมารอบรถที่คุณป้านอนพักจอดพักอยู่เนี่ยลืมตาขึ้นมา ตื่นในที่นี้คือลืมตาขึ้นเฉยๆนะครับเพราะเหมือนมีใครมาขยับรถ ใช่ๆคือ แต่ยังนอนอยู ่คือทำท่านอนอยู่แล้วลืมตาขึ้นมาเห็นคนเหมือนคนอ่ะมายืนล้อมรถเต็มหมดเลยใช่ไหม ถูกใช่ครับใช่ครับ อ๋อแต่ว่าหน้าเนี่ยหรือว่าศีรษะเนี่ยไม่ใช่คน ใช่ครับ เป็นตัวอะไรอ่ะ คล้ายไก่ครับ เป็นไก่เหรอ คล้ายไก่เลยคร ับ ครับบางคนก็ยังเป็นคนอยู่บางคนก็หัวเป็นแบบนั้น เฮ้ยอ๋อครับ ครับ อ๋อแล้วไงต่อฮ ะเสร็จแล้วท่านก็บอกว่ารีบสวดมนต์ตื่นสองคนเขย่าตัวกันแล้วก็ขึ้นมาสวดมนต ์ สวดมนต์แล้วพร้อมสตาร์ทรถออกเลยนะครับ ครับครับ ครับเป็นผมก็คงคิดจะทำแบบนั้นเหมือนกัน ครับครับ เรื่องนี้หลังจากเหตุการณ์เนี่ยแกเพิ่งมาเล่าให้ผมฟังเนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ย3วัน ครับ เขาบอกว่ากลัวผมเนี่ยจะกลัว อืม ครับผมเรื่องนี้มันจบไปครับในวัยที่ผมยังเรียนอยู ่ครับ ครับหลังจากผมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ออกจากตรงนั้นมาจนเรียนจบปวช.ผมก็มาเปิดร้านนะครับธุรกิจของผมเองก็ผมก็ไม่ได้อะไรเนื่องจากผมก็ทำมูลนิธิอยู่ที่รมศักดิ ์ นะครับ ครับ ผมก็จะกลับทุกเดือนนะครับเดือนหนึ่งสองสามรอบมีย้อนกลับมาจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็ย้อนกลับมาอีก4ปีครับตอนนั้นผมน่าจะอายุประมาณ20หน่อยๆครับ ครับ ผมก็ขับรถกลับไปแล้วผมต้องแวะเติมแก๊สครับรถผมเติมแก๊สแล้วก็เป็นรถกู้ภัยด้วย ครับ ถ้าเราไปจากกรุงเทพผ่านชัยบาดาลสามแยกชัยบาดาลไปเจออีกสามแยกนึงเนี่ยซ้ายมือจะมีปั๊มแก๊สอยู ่ ครับผมก็ตอนนั้นตีสองผมขับรถเข้าไปจอดครับผมก็ยืดเส้นยืดสายกำลังเจอแก๊สท่านใดนั้นมีแท็กซี่ครับตาลีตาเหลือกมาเลยครับแบบตกใจสุดขีดอ่ะแล้วก็มาจอดนอกพี่ไอ้สามแยกนั้นน่ะมันชื่อสามแยกอะไรผมก็บอกว่าสามแยกนั่นแหละครับผมสามแยกนั่นแหละแล้วพี่เป็นอะไรอ่ะผมขับมาจากเพชรบูรณ์แล้วผมก็มาเผลอหลับตรงนั้นผมไม่ไหว ครับ เขาก็พูดเรื่องเดียวกันเมื่อ4ปีที่แล้วให้ผมฟัง ที่อ๋อเคยฟังจากคุณป้าเคยเล่าให้ฟังเนี่ยนะ ใช่ใช่ครับ จาก4ปีที่แล้วกลับมาวันนี้ที่อ๋อเจอพี่แท็กซี่เขาหน้าตาตื่นมาเล่าให้เราฟัง ใช่ ตอนนั้นพี่เชื่อว่าอ๋อลืมไปแล้วเรื่องนั้นอะ ลืมแน่นอนสนิทเลยครับ เออแล้วไงต่อเขาเล่าว่าไงฮะ เขาก็บอกว่าผมก็หลับไปผมไปส่งลูกค้าเขาตีเหมามา เ สร็จแล้วเนี่ยผมก็มาจอด ครับ ผมก็นอนไปแบบสนิทอะเพราะว่าผมเหนื่อยเขาบอกว่าเขาหลับสนิทเลยเสร็จแล้วเนี่ยก็เหมือนมีคนมาเขย่ารถเขาแล้วเขาก็เขย่าอยู่นานอ่ะจนเขารู้สึกว่ามันจนรำคาญแล้วเขาก็ลืมตาขึ้นมาครับเขาก็เห็นเหมือนป้าที่เห็นเลยก็คือมีคนล้อมรถเขาครับทีนี้มันชัดกว่าก็คือตรงหน้ากระจกตรงพวงมาลัยเขาอ่ะเขาเห็นชัดมากว่ามันไม่ใช่หัวคน เห็นเป็น ไก่ครับ รูปร่างเป็นคนแต่หัวเป็นไก่เหรอ ใช่ครับ โ อ้ครับแล้วก็เต็มไปหมดเลยครับ อ๋อ เขาก็ขับรถมาครับตาลีตาเหลือกออกมาเขาก็บอกว่าเขาออกมาเขาออกมาจนเขาไม่รู้ว่าที่นี่ที่ไหนครับ เขา เห็นปั๊มเนี้ยเปิดอยู่เขาก็เข้ามาเขาวิ่งเขาตั้งใจคือเข้ามาหาเลยถ ้ าพี่ขวัญรู้ว่าจากสามแยกนั้นมาเนี่ยจนมาถึงชัยบาดาลเนี่ยมันก็จะเปี่ยวมาทั้งหมดเลยถูกไหม ใช่มันจะมืดมันจะแบบยาวอ่ะ ใช่ครับ ครับครับ ครับแต่เหตุการณ์ในถนนบ้านเราสร้างเสร็จแล้วครับ อืม กรุงเทพลงสักเนี่ย ครับ ครับผมเหตุการณ์นี้ผมก็รู้สึกแบ เฮ้ยไม่ใช่ละเพราะว่ามันตรงกับ4ปีที่แล้วที่เราฟังมา อ๋อครับ ทีนี้ทุกครั้งที่ผมผ่านผมจะต้องอุทิศส่วนกุศลเลย หรอ จะเป็นกิจวัตรเลยตั้งแต่นั้นมาทีนี้เหตุการณ์ไม่ได้จบแค่นั้นครับ อ๋อครับ หลังจากนั้นอีก2ปีครับ ครับ ผมก็ยังไปเติมปั๊มนี้เหมือนเดิม คือด้วยความที่ต้องเดินทางไปกลับในช่วงแบบเวลาที ่ บอกไว้ทุกเดือนเออ เพราะว่าผมจะทำงานถ้าผมจะกลับเนี่ยผมจะทำงานเสร็จเย็นเลย ครับ แล้วผมก็จะออกเดินทาง2ทุ่ม3ทุ่มก็ไปถึงนู่นดึกๆ ครับ ครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเหตุการณ์ทั้งนี้ก็เกิดขึ้นอีกแต่ตอนนั้นปี4ครับปี4เพราะผมออกจากกรุงเทพฯในดึกครับปี4ก็มีแท็กซี่ถ้าจำไม่ผิดคันสุดท้ายนี่สีเหลืองตาลีตาเหลืองมาเหมือนเดิมครับถามเรื่องแย่งนี้เหมือนเดิมครับ ครับ จริงครับถามเรื่องนี้เหมือนเดิมว่าไอ้แย่งเนี่ยมันชื่อแย่งอะไรผมจำไม่ได้ก็น่าจะจำไม่ได้แล้วเพราะว่าตาลีตาเหลืองมาเขาก็แต่คราวนี้เขาแบบน่ากลัวกว่าผิดปกติครับเพราะกลัวแบบสุดฤทธิ์สุดเดชเลยครับ ครับ ผมก็ให้หูครับหูล้างป่าชา ครับ ให้เขาไปเขาก็เริ่มดีขึ้นหน่อย ครับ เขาก็บอกว่าเขาไม่นอนแต่นี้เขาเลยออกมาหน่อยนึงครับแต่ก็ใกล้ๆแยก ครับ ครับในสามเหตุการณ์เนี่ยจอดคนละที่นะครับแต่ก็ใกล้ๆแยก อ ่ าฮะ เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเอนตัวนอนสุดเลยครับ ตอนเนี้ยคือเอนเบาะแบบสุดเลยแล้วก็นอนทีนี้เขาเห็นจากกระจกหลังไม่ใช่กระจกหลังคือกระจกตรงกระฝากระโปรงหลังนะครับ อ่าฮะ ครับคราวนี้เต็มไปหมดเลยแล้วก็เขย่าแบบเขาเขย่าแบบแรงมากคราวนี้คือเหมือนแบบเป็นเยอะมากเขาบอกว่าเยอะเต็มไปหมดเลยครับ เ ยอะแบบเยอะมาก ครับ ถ้าสามเหตุการณ์เนี่ยเหตุการณ์คนนี้เขาบอกว่าเขาเห็นเยอะกว่าคนอื่นอ่ะ ครับ คือเยอะกว่าอื่นคือความรู้สึกที่เขามาเล่าให้เราฟังเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่รอบรถละคราวนี ้ มันเต็มไปหมดเลย มันเต็มถนนเต็มแยกหมดเลยงี้หรอ ใช่ครับใช่ครับ เฮ้ย งั้นถ้าสามเหตุการณ์เนี่ยจากลำดับคนที่เล่าให้ฟังคนนี้รู้สึกแบบกลัวที่สุดแหละครับแล้วดูรู้สึกเขาหลอนแล้วเขาก็เล่าเหมือนกันว่าหลายคนคือไม่ใช่เป็นหัวคนครับ ก็ยังเห็นเป็นหัวไก่อยู ่ถูกครับ โอ้แปลกนะ ผมก็รู้สึกว่าทำไมต้องมาเจอกับผมแล้วผมไม่คิดว่าผมไม่รู้นะว่าคนอื่นเจอเหมือนกับผมหรือเปล่าวันนั้นเด็กปั๊มก็เด็กปั๊มเนี่ยจะไม่ใช่คนเดียวกันเด็กปั๊มก็ได้ฟังไปพร้อมกับผมด้วยเหมือนกัน ครับ แต่เป็นปั๊มแก๊สนะครับ อ๋อ เด็กปั๊มก็งงแบบก็เหมือนกันนะครับ ครับ แต่โดยที่ผมอ่ะเป็นคนที่ไม่กลัวเรื่องนี้อยู่แล้วผมก็ในขณะที่ผมฟังและขณะที่ผมเล่าเนี่ยผมก็ขนลุกชูชันตลอด ครับ คือมันคงไม่เป็นประจวบเหมาะซึ่ง1ต่างวันต่างเวลาต่างปีต่างคนแต่มันเล่าเรื่องเดียวกันหมดเลย เล่าเรื่องเดียวหมดอาจจะเจอมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปแต่ครีมของเรื่องเนี่ยแกนหลักๆของเรื่องก็คือเหมือนกับถ้าใครมานอนจอดรถนอนพักณตรงบริเวณ3แยกนี้นะครับ3แยกนี้มันมีชื่อจำเพาะไหมหรือว่าเป็นชื่อที่คนแล้วแต่คนเรียก เป็นจำเพาะคร ับ อ๋อชื่อจำเพาะเลยใช่ไหม คือใครต้องรู้จักละ นะครับก็คือถ้าเกิดว่าจอดรถตรงนี้ก็จะเจอเหมือนกับว่านอนหลับปุ๊บเนี่ยจะเจอเขย่ารถลืมตามาก็จะมีคนร้อมรถไปหมดเลยทีมคันก็คือ แต่สามคนนี้จะพูดที่เหมือนกันคือว่าเขาเหนื่อยเขาไม่ไหวเขาจำเป็นต้องจอดนอน มัน สามคนนี้จะมีเท็กเจอร์เดียวกันนึงที่บอกว่าเหนื่อยมากแล้วก็ไม่ไหวแล้วแล้วก็นอน แต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีนะถ้าเกิดคุณเหนื่อยในการขับรถกลางคืนเนี่ยควรจะหาที่จอดพักแต่ว่าต้องจอดที่มันสว่างหน่อยนะครับ ที ่ มันปลอดภัยหน่อยในปั๊มก็ได ้ นะครับรถกระจกลงไม่ต้องเปิดแอร์หรอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ด้วยความที่มันไม่ไหวจริงๆผมเชื่อนะทั้ง3คนที่มาเล่าที่อ๋อมาเล่าเนี่ยคือเหนื่อยสุดๆอ่ะขับไม่ไหวแล้วอ่ะถ้าไม่งั้นคงไม่จอดเลยเนี่ยเพราะตรงนั้นมันก็มืดนะ ครับ ถูกมั้ยฮะที่เรารู้จักกันแล้วยิ่งตอนนี้นะครับล่าสุดผมไปเดินทางไปเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับก็กลับไปผมก็รู้สึกแบบแปลกๆเหมือนกันนะตรงบริเวณนี้นะ แต่ก่อนไม่มีปั๊มนะครับ ใช่ แต่นี้มีปั๊มแต่ก่อนไม่มีปั๊มเลยครับแล้วเปลี่ยวเงียบสงบสงัดเลยล่ะครับ ครับผม แต่ผมดูแล้วลักษณะของเขาดู พี่ขวัญลองนึกเอานะว่าคนตกใจจากแยกนั้นมาจนถึงชัยบาดาลเนี่ยไม่ใกล้นะ ไกลนะ แต่เขาแบบเขาก็บอกว่าเขาก็เหยียบหนีมาสุดฤทธิ ์โอ้โห สองคนเนี่ยแท็กซี่สองคนเนี่ยจะพูดเหมือนกันเลยว่า เขา ไม่รู้ว่าเขาเหยียบออกมาก่อน อ๋อ ครับแต่คนแรกเนี่ยเขาบ้านเขาอยู่ใน วิเชียน ในอำเภอไงฮะ โอ้โอ้ เขาก็ต้องขี่เข้าไปบ้านเขา ครับผมก็ตรงแยกนั้นเนาะใครผ่านไปผ่านมาน ั่นก็เจ็ดโลเหมือนกันนะครับ ไม่แต่ตรงบริเวณนั้นมันก็จะมีไฟแดงถูกไหมฮะ แต่ก่อนไม่มีอะไรเลย เออเมื่อก่อนไม่มีไฟเขียวไฟแดงเดี๋ยวนี้มีไฟเขียวไฟแดงแล้ว เดี๋ยวนี้มีครับใช ่เออนะครับตรงวิเชียรบุรีแหละผมพูดเลยนะครับตรงนั้นแหละนะฮะ ก ็คือแล้วหลังจากนั้นแหละครับออกหลังจากนั้นที่พอฟังเรื่องราวต่างผ่านมา4ปีเลยมามีแท็กซี่มาเล่าให้ฟังอีกพอผ่านเวลามาสัก2ปีก็มีแท็กซี่มาเล่าให้ฟังอีกเคยไปสืบหาหรือว่าเคยไปหาต้นตอมั้ยไหนๆเราเป็นคนพื้นที่แล้วครับด้วยความที่เป็นอาสาสมัครกู้ภัยด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ ถ้าสำหรับผมเองเนี่ยแยกนี้ถ้าเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดจากคนเนี่ยครับก็มีเยอะอยู่คร ับ แต่ถ้าเป็นในเรื่องของการค้าขายอ่ะพี ่โ อ้พี่คิดว่ากี่ชีวิตอ่ะ เข้าใจนะต้องฆ่าเขาต้องย่างเขาพี่ คิดว่ากี่ชีวิตแล้วตั้งแต่ที่เรารู้จักกันมา โอ ้มันก็ไม่แปลกครับทีนี้ผมก็ใช้วิธีเวลาผมซิกโกแจกทานเนี่ยผมก็จะเรียกให้เขาไปรับบุญรับกุศลด้วยหรือขณะที่ผมผ่านเนี่ยผมจะรีบเปิดคือถ้าผมถึงอำเภอที่ก่อนที่จะถึงผมจะเริ่มเปิดบทสวดแล้วผมก็จะนึกถึงเหตุการณ์ผมทุกวันนี้ผมเอามันออกไปไม่ได้นะพี ่ครับ ถ้าผมไม่มาเล่าเนี่ยผมก็ไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังครับแล้วเขาจะเชื่อผมหรือเปล่าผมก็ไม่รู ้ครับ แต่ทุกครั้งที่ผมผ่านผมจะต้องเปิดบทสวดถามแพทได้แพทจะบอกว่าถึงเวลาที่จะต้องผ่านแยกนี้แล้วเนี่ยผมจะต้องเปิดบทสวดให้เขาทุกครั้ง ครับ อย่างน้อยคือถ้าให้ผมไม่จอดนอนผมก็คงไม่จอดนะครับแต่ผมจะขออนุญาตแบบเปิดบทสวดแล้วถ้าผมแวะปั๊มผมก็จะเปิดบทสวดดังๆทุกครั้ง ครับก็เป็นการแผ่บุญส่วนกุศลให้กับเขานะอ๋อนะ อย่างน้อยเขาก็คลายความอาฆาตลงบ้าง โอ้สาธุสาธุเลยสาธุด้วยเลยนะครับ ทำอะไรได้ก็ทำไปก่อนครับ พี่นะชอบไปแวะตรงนั้นแต่ว่าแวะตอนกลางวันนะเออพี่ว่าตอนกลางวันอันนี้บอกเลยว่าตอนกลางวันแต่กลางคืนไม่เคยจอดทีมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาเยอะเลยนะฮะคุณบอยบาร์เซโลน่าบอกว่าพี่ขวัญครับน่าจะไปจับตาดูผีนะครับให้ทีมงานเดือดช็อกไปจอดรถนอนครับลองดูนะฮะเอางั้นเลยเหรอครับ สม ั ยก่อนกับสมัยนี้ไม่น่าเหมือนกันมั้งครับตอนนี้ก็แสงสว่างอะไรมันทุกอย่าง มันสว่างจริงอ๋อแต่พอเลยแยกมาหน่อยเนี่ยมันก็มืดนะ ถูกครับสนิทเลย ถูกไหมเพราะคือบอกคุณฟังก่อนตรงนั้นมี3แยกนะครับนึกภาพตามคุณผู้ฟังผมจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันมุ่งหน้าจากกรุงเทพจะไปเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับไอ้3แยกตรงเนี้ยเป็น3แยกทางตรงเลยนะครับเป็น3แยกทางตรงก็ตัวทีเลี้ยวขวาไปอำเภอวิเชียรบุรีที่ผมพูดได้เลยนะครับตรงแยกเนี้ยคนมักซื้ออะไรกินซื้อไก่กินเนี่ยอ่ะพูดตรงนะครับเมื่อก่อนเนี้ยไม่มีไฟแดงนะเพิ่งผมไม่แน่ใจว่ามีตอนเนี้ยนะครับด้วยความจะเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่าเกิดขึ้นบ่อยๆหรือเปล่าก็เลยทำให้มีไฟเขียวไฟแดงณตรงแยกนี้ใช่ไหม ใช่ครับ เพื่อความปลอดภัยนะครับแต่ก็จะให้ไปนอนมันก็เนี่ยคุณผู้ฟังส่งมาเยอะเลยนะครับตีน้อยบอกว่าพี่ขวัญสวัสดีครับเรื่องคุณอ๋อเนี่ยน่าจะลองมาเดินสายดูนะครับน่าสนใจเนาะนะครับคุณฮันดีบะเฮ้ยระยองบอกว่าพื้นที่ขับไปเลยครับรถส่องผีด่วนเลยคุณขวัญฟื้นรายการนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดผมไปผมโทรหาอ๋อนะอ๋อมาอยู่เป็นเพื่อนพี่หน่อยนะครับมาทิ้งแบบไม่ต้องอยู่เป็นเพื่อนก็ได้แต่ว่าคอยมาดูแลความปลอดภัยพี่หน่อยห่างๆกันหน่อยก็ได้อะไรอย่างเงี้ย แต่ตั้งแต่ตอนนั้นมาเนี่ยถ้าผมทำพิธีที่ศาลเจ้าผมก็จะเชิญวิญญาณบ่อย ครับ แต่ไม่รู้ว่าถ้าถึงเขาก็คงได้รับนะครับครับถ้าถึงก็คงได้รับเพราะว่าเวลามันก็ค่อนข้างนานแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าเราก็คงไม่ให้เขารอมากนะถ้าเรามีโอกาสได้ช่วยเขาในทางวิญญาณนะครับเราก็ทำเพราะว่าในสายของเราก็มีซิโกแจกทานอยู่บ่อยม ี เก็บวิญญาณอยู่บ่อยแต่เพียงว่าเรามันห่างไกลในพื้นที่เราไม่ได้มาทำที่นี่เท่านั้นเอง ครับผมเอาอย่างนี้ผมว่าทำตรงไหนก็ได้ถ้าเรานึกถึงพวกเขานะ ครับ นะครับอ๋อ ก็ไม่อยากให้เขานึกถึงเรามากนะครับ ได้ครับเวลาผ่านไปผ่านมาก็นึกว่าอ่ะให้ดูแลคุ้มครองแล้วกันไหนๆถ้าเกิดคุณมีจริงนะเราผ่านไปผ่านมาอย่างนี้อยู่แล้วช่วยดูแลความปลอดภัยหน่อยอะไรที่มันไม่ดีหรือว่าสิ่งที่มันจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยให้แบบดูแลพวกเราในทางเดินทางหน่อยเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ครั้งนึงผมก็เกือบ

ที่ลงไปที่เปิดประตูลงไปที่ก็จะเดินไปอ่ะผมฝันในตอนที่เปิดไฟฟ้าหมากไปมันก็กระพริบกระพริบไฟก็จะสว่างข้างหลังใช่ไหม ใช่ แต่พี่เดินไปหลังรถอ่ะพี่ก็ไม่เห็นใครทั้ง อ้าว พี่ไม่เห็นทั้งผู้หญิงไม่เห็นทั้งเด็กแต่ว่าตอนที่พี่เลี้ยวตัวเลี้ยวรถนะพี่หักรถหนีพี่ได้ยินเสียงโค้งเคร่งเหมือนกับว่าถ้วยชามันหล่นกองกับถนน ครับ แต่ที่พี่เห็นคือไม่มีแม้แต่ถ้วยชาไม่มีแม้แต่หาบแล้วก็ไม่มีแม้แต่ผู้หญิงแล้วก็เด็ก ครับ ซึ่งตอนนั้นอะใจพี่อยากคิดอยู่สองอย่างคือพี่ตกใจว่าเขาจะหลบไปแล้วมีใครจะออกมาปล้นหรือเปล่า โอ้โหใช่ใช ่ใจพี่จะตกใจเพราะว่าตอนนั้นอะพี่อะในรถแต่พี่มีของเพราะว่าทางปู่ย่าสุพรรณพี่ก็ฝากของมา ครับ พี่ก็เลยแบบมองซ้ายมองขวาพี่ก็เลยแบบรีบตัดสินใจวิ่งมาที่รถนะเพื่อความปลอดภัยใช่ไหมแต่พี่ก็เอาปืนเน็บกับไอ้ด้านหลังไปอ่ะกางเกง คร ับ พอพี่เปิดรถขึ้นมาคือคนเราน้องขวัญเวลาจะขึ้นรถอ่ะมันก็ต้องหันตัวแล้วก็เอาเท้าซ้ายเข้าไปก่อนเพื่อจะก้มหัวเข้าไปใช่ไหม ใช่ แล้วก็จะเอาเท้าขวายกขึ้นอ่ะ ครับ ก็ช่วงที่พี่เอาเท้าซ้ายขึ้นไปแล้วอ่ะแล้วพี่ก้มตัวพี่ก็หย่อนตูดนั่งอ่ะพี่มีความรู้สึกมีใครมามัดที่ข้อเท้าพี่ข้างขวา ฮะครับ พี่ก็แบบมัดเลยแบบเหมือนกับจับเลยจับแน่นๆบีบๆอ่ะ อ่า พี่หันลงไปมองอ่ะพี่เห็นว่าเป็นแบบเป็นผู้หญิงอ่ะน้องไฟเขานอนเขาเหมือนเจ้าตัวนะคุณนอนคว่ำนอนก้มกับถนน อ ่ะคุณนอนลาบกับถนนแล้วเขามือสองข้างอ่ะมาเกาะข้อเท้าขวาพี่ไว้อ่ะ เอามือมาจับข้อเท้าพี่เหรอ ใช่ครับเขาคือเหนียวเขาลั้งข้อเท้าขวาพี่ไว้สองมือเลยอ่ะแต ่ เขานอนคว่ำอยู่อ่ะ ครับ พี่ก็บอกว่าเอ้ยปล่อยเงี้ย ครับ สักพักนึงอ่ะเขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาคือหน้าซีกซ้ายของทั้งขวัญมันเป็นรอยลักษณะเหมือนครูดถนนที่เป็นแผลเลือดติดๆจนกระทั่งแบบเบ้าตาข้างซ้ายเขาถลนออกมาแล้วก็เงยหน้าขึ้นมามองพี่แล้วเขาพูดว่าไงบ้างบอกขอฉันไปด้วยสิผมบอกพี่ก็บอกว่าไม่เอาพี่ไปนี่ใครไปทั้งนั้นรถคันนี้นั่งคนเดียว เมื่อไหร่นี่นะครับ เขาก็ดึงขาพี่ก็ยื้อขาเขาขึ้นเขาก็ดึงขาพี่เขาไปยื้อกับพี่จนทั้งแบบพี่ก็เอาเท้าซ้ายอ่ะ ครับ จะถีบเขาออกไปทั้งขวัญคือถีบเขาออกไปจนทั้งเขาหลุดไปอ่ะ ครับ หลุดไปพี่ก็รีบปิดประตูรถคือแบบขับออกเลยตรงนั้นเลยทั้งขวัญพี่บอกยืดคิดในใจว่าวันอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยนี่นะพี่ขับไปได้สักพักนึงอ่ะแล้วพี่ก็มองคือแบบพี่ช็อกอีกครั้งนึงอ่ะ ทำไม คือพี่แบบได้ยินเสียงหลังคารถพี่มันดังกุกกักบนหลังคาแล้วพี่ค่อยๆเห็นเหมือนกับหน้าคนอ่ะค่อยๆก้มลงมาแล้วค่อยๆเลื่อนลงมาที่หลังคารถตรงกระจกหน้ารถที่อ่ะค่อยๆเลื่อนหน้าลงมาก่อน คร ับ ค่อยๆเลื่อนลงมาเลื่อนลงมา ครับ จนกระทั่งเขาสไลด์ลงมากับกระจกหน้ารถที่เลยอ่ะ ครับ แต่คนที่สไลด์อ่ะไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นนะน้องขวัญ อ้าวไม่ใช่ผู้หญิงหรอ ใช่ครับแต่เป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอ่ะครับ เฮ้ยหูขนลุกพี่ สไลด์เขาสไลด์เขาไถลงมากับกระจกหน้ารถที่เลยอ่ะแล้วเขาก็พลิกตัวมาเอามือสองข้างก็มาจับที่ปากน้ำฝนที่ไว้ทั้งสองข้างเขาก็นอนคว่ำอยู่ตรงหน้ารถหน้ากระโปรงรถที่อ่ะแล้วเขาก็แบบเอาหน้ามันแนบกับกระจกหน้ากับกระจกหน้ารถที่อ่ะ ครับ แต่หน้าน้องคนนี้คือลักษณะเขาเหมือนหัวเขาแตกกันหมดแล ้ วเขาที่จมูกเขาก็เหมือนจะมีเลือดซึมออกมา โอ้ครับ แล้วเสียงเขาก็แว่วมาในรถพี่ว่าไงสั่งอย่าทิ้งหนูนะให้หนูไปด้วยตอนนั้น

อนที่พี่ขนลุกตลอดปั่นลุกไปพี่คุยอยู่ตรงไหน ตรงไหน พี่คุยอยู่ข้างล่างหน้าแมนชั่นพี่อ่ะแล้วพี่คุยอยู่ตรงหน้าต้นมะขามเทศที่เมื่อเดือนที่แล้วมีวัยรุ่นแทงกันตายแล้วมีคนเห็นประจำแล้วพี่ก็เคยเห็นพี่เคยคุย ค ในห้องแชทในห้องสตรี ม พี่เคยเห็นว่าเหมือนมีคนยืนอยู่ข้างต้นมะขามเทศตอนได้อยู่ข้างหน้าพี่เลยพ ี่ อยากคิดเลยนะว่าถ้าพี่มีโอกาสว่างๆพี่อยากจะไปเดินสายกับทางรายการเลยนะ นี่แหละพี่ต้อมอ่ะขวัญเนี่ยขวัญเลยบอกกันนะขวัญอยากเชิญพี่ต้อมนะไปร่วมเดินสายกับเราโดยเฉพาะคนที่มีเขาเรียกว่าเหมือนกับจิตเปิดอะสัมผัสได้สัมผัสเรื่องพวกนี้ได้อะไรเงี้ยใครเชื่อไม่เชื่อไม่รู้คุณเป็นคนเห็นเองแต่ว่าที่แน่ๆนะครับผมบอกเลยว่ามันฟังแล้วมันสนุกมันฟังแล้วมันอันนี้พูดตรงเหมือนดูหนังเรื่องนึงเลยพี่ต้อมเจอตรงนี้เจอตรงนั้นหักมุมตรงนี้โผล่มาตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้เนี่ยตอนพี่ต้อมเล่าถึงพวงมาลัยที่แห้งกรอบเนี่ยขวัญนึกถึงพวงมาลัยที่แขวนอยู่หน้ารถขวัญเลยอะแต่อันนั้นคนขายนะคนขายคนขายให้ผมนะผมไปจังหวัดเพชรบุรีมาเออฮะอ่ะเอาละครับผมนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะพี่ต้อม ที่อาจจะขอโทษนิดนึงครับคอมันแห้งหน่อย ยินดีเลยฮะยินดีเลยแต่ว่าฟังรู้เรื่องตอนแรกเสียงเบานิดนึงพี่แต่ว่าโอเคตอนเล่าแล้วโอเคเลยนะครับมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาจากคุณยงบอกว่าเส้นตรงที่มีสารพระภูมิเก่าเยอะๆขาเข้ากรุงเทพเวลาตีสี่เห็นมีคนแก่นุ่งขาวห่มขาวเต็มไปหมดเลยเมื่อปี49พี่ก็ผ่านมาตรงนี ้แถวนั้นแหละคร ับ ครับแล้วก็คุณโต๊ดสี่แยกนะครับบอกว่าน้ำตาจะไหลก็สงสารเนาะสงสารครอบครัวของน้องเขาด้วยแล้วก็สงสารคุณแม่ด้วยถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ออกอากาศมาเล่าแล้วก็ขอให้สุบินุสวนอุทิศให้กับวิญญาณของพวกเขาเหล่านั้นด้วยที่พี่ต้อมมาเล่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงคุณข้อความนี้บอกว่าเรื่องพี่ต้อมน่ากลัวมากครับจากอาเฉินกำแพงเพชรด้วยขอบคุณด้วยนะครับโอ้โหคุณลุงไรเดอร์ชอบบอกว่าไม่กล้าเข้าห้องน้ำเลยครับพี่อ้าวนะครับพี่ต้อมเดี๋ยวรอลุ้นนะว่าเรื่องนี้จะน่ากลัวที่สุดในคืนนี้หรือเปล่านะครับ คิดถึงน้องขวัญนะครับ คิดถึงเหมือนกัน พ ี่ สุขภาพด้วยนะครับ เช่นกันครับพี่ต้อมดูแลสุขภาพนะครับ คร ับ สวัสดีครับ คร ับ สวัสดีครับ คร ับ สวัสดีครับ คร ับ สวัสดีครับเอาละครับสายต่อไปเป็นสายที่4เรื่องที่4ของเราคนที่มารออยู่ครับเป็นสายของคุณสงกรานต์ครับคุณสงกรานต์ครับเธอปัจจุบันอายุ36ปีคุณสงกรานต์นี่ชื่อเหมือนผู้ชายนะส่วนมากผู้ชายที่สงกรานต์แต่เป็นพี่ผู้หญิงนะครับเธอบอกว่ามีประสบการณ์ที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ครับเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งอยู่จังหวัดอุบลราชธานีย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาและคุณสงกรานต์ตั้งชื่อเรื่องว่าตกออเดอร์เรื่องเป็นอย่างไรตอนนี้คุณสงกรานต์อยู่กับเราในสายนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ โอ้โหเสียงดังฟังชัดมากเลยคุณสงกรานต์ได้ยินเสียงขวัญชัดเจนมั้ย ได้ยินชัดเจนเลยค่ะพ ี่ ขว ั ญ โอเคนะครับตอนนี ้ค ่ ะ โทรมาจากไหนครับเนี่ย ตอนนี้อยู่แถวๆรังสิตค่ะ ทำงานอยู่หรือว่าอะไรเพราะว่าเสียงรอบๆข้างมันดูดังๆดูอะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะ อ๋อทำงานอยู ่ทำงานตอนนี้เบรกค่ะตอนนี้เป็นเวลาเบรกแล้วค ่ ะ อ๋อโอเคมีเวลามาเล่าเรื่องผีให้เราฟังนะ ค่ะ นะครับย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาผมถามก่อนว่าคุณสงกรานต์นี่พื้นเพเป็นคนที่นั่นเหรอครับ เป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ อ๋อ เดี๋ยวขอควรถามก่อนเมื่อกี้ชื่อเรื่องว่าอะไรนะคะ ตั้งชื่อเรื่องว่าตกออเดอร์ ใช่ค่ะ ครับผม โอเค คุณสงกรานต์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้าง ค่ะงั้นก็ขอเริ่มเลยแล้วกันนะคะ ครับ พอดีเรื่องนี้เราจะย้อนไปช่วงนั้นก็อายุประมาณ20 18 19 20ประมาณเนี้ยค่ะก็อยู่จังหวัดอุบลน่ะนะคะ ครับ แกก็จะมีเพื่อนอยู่2กลุ่มค่ะ ครับ คือกลุ่มแรกเนี่ยเราจะชอบมานัดการมีติ้งกันตอนเย็นถ้าไม่ได้ไปเรียนอย่างเย็นวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับ เราจะออกมาอยู่แถวบริเวณบ้านคือบ้านการจะติดโรงเรียนน่ะนะคะโรงเรียนประถม ครับ ค่ะเราก็จะไปนั่งล้อมวงเล่นดนตรีร้องเพลงกันค่ะ ค แต่อีกกลุ่มนึงเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่แบบสายแดนซึ่งย้อนไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเด็กอายุ18เข้าผับได้แล้ว ครับ ค่ะก็คือเพื่อนกลุ่มเนี้ยที่ไปเที่ยวผับเนี่ยกันก็จะไม่ค่อยได้ไปกับเขาบ่อยอะค่ะคือนานๆจะออกไปได้ทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นคนไม่แบ ไม่ชอบเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าไปไหมก็ไปนะค่ะแต่ว่าเราจะชอบอยู่กับเพื่อนกลุ่มที่แบบนั่งเล่นดนตรีกันที่โรงเรียนมากกว่าค่ะ ครับ ก็มีป่าปลายที่เพื่อนกลุ่มที่เป็นสายแดนเนี่ยมาชวนไปเราก็ไป ค่ะ ก็เรื่องมันก็มีอยู่ว่าเขาเนี่ยในกลุ่มเนี้ยที่เป็นสายแดนเนี่ยเขาไปเที่ยวบ่อย คือจะไปทุกอาทิตย์นะคะอาทิตย์นึงก็2วันศุกร์เสาร ์ ติดกันเลยค่ะเขาก็จะไปคือไปบ่อยจนสนิทกับเด็กเสิร์ฟอะค่ะ ครับ ในผับนึงที่จังหวัดอุบลน่ะนะคะคือเป็นผับดังเลยแหละแต่ว่าตอนนี้คือเขาปิดตัวไปแล้วเนาะ ครับ ค่ะแล้วทีนี้ก็ด้วยความที่ไปบ่อยเด็กเสิร์ฟเขาก็ปกติอะค่ะเขาก็จะมีแบบมานั่งรอลูกค้าหน้าร้านคือสมัยก่อนมันไม่ได้มีโทรศัพท์หรอกค่ะ ครับ ค่ะเขาจะใช้วิธีการคือเขาจะรู้แหละว่าลูกค้าเขาจะมาวันไหนศุกร์เสาร์แล้วก็จะเป็นลูกค้าใครลูกค้ามัน ครับ ค่ะก็อย่างกลุ่มเพื่อนการไปเนี่ยค่ะเขาก็จะมีเด็กเสิร์ฟคนเนี้ยมารับอยู่ตลอด ครับ ค่ะก็จนสนิทกันก็มันก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่สนิทอีกคนหนึ่งที่ชอบชวนเราไปบ่อยก็ขอเรียกเขาว่าหนึ่งแล้วกันนะคะ ครับ หนึ่งเขาเป็นผู้หญิงค่ะแต่หนึ่งเขาเป็นคนที่แบบที่เหวี่ยงสายเปรี้ยวอะค่ะค่ะแล้วก็เด็กเสิร์ฟที่มารับหนึ่งเนี่ยให้ชื่อว่าสองแล้วกันเนาะ ครับ ค่ะหนึ่งไปเที่ยวบ่อยจนสองมารับแล้วก็ได้ทิปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเวลาไปเนี่ยก็จะไปเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะคะ5 คน 6 คนอะไรอย่างเงี้ย ครับ ค่ะก็ไปบ่อยก็วันนั้นหนึ่งก็เข้ามาหาการที่บ้านบอกว่าเฮ้ยยันนี้ไปเที่ยวกันเถอะมันเป็นวันศุกร์อะนะคะ คร ับ ก็การก็เลยบอกว่าวันนี้ไปไม่ได้หรอกเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าวันเสาร์เราต้องไปซื้อของให้แม่แต่เช้า ครับ เพราะว่าพรุ่งนี้พ่อไม่อยู่พ่อไปทำงานหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืนนี้คงไปไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยว5 ต้องออกแล้วเดี๋ยวเราไม่ไหว ครับ ตกใจมันมีเสียงท่อตกใจหมดเลย ไม่แล้วตอนนี้ต้องการโทรศัพท์เนี่ยคุยอยู่คนเดียวว่าตรงเนี้ย คนเดียวค่ะ เหรอ ที่เก่าที่เดิม ก็ จะหลอนๆหน่อยโอเคค่ะเสร็จแล้วก็เลยจบไปว่าอ่ะมันจุกเราไม่ได้ไปนะ คือปฏิเสธเพื่อนไป ใช่ค่ะปฏิเสธเพื่อนไปเพราะว่าเราต้องไปซื้อของให้แม่ตอนเช้าคือต้องขี่รถให้แม่ค่ะ ครับ บอกก่อนว่าบ้านการเนี่ยอยู่ในตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเลยนะคะก็จะติดถนนใหญ่ก็ไม่ถึงกับติดมากแต่ว่าถ้ามีเสียงรถท่อดังๆบิดตามถนนเราจะได้ยิน คร ับ ค่ะแล้วแม่เขาจะตื่นแต่เช้านะคะคือวันนั้นเราต้องออกไปตลาดกันเช้าวันเสาร ์ครับ ซึ่งวันศุกร์เนี่ยเพื่อนไปเที่ยวแล้วแหละเราก็รู้เราก็ไม่ได้สนใจตรงจุดนั้นนะคะทีนี้ประมาณช่วงสัก3:00กว่าหรือ4:00ประมาณเนี้ยค่ะก็ได้ยินเสียงรถแบบเสียงท่อรถดังคือบิดมาแต่ไกลเลยแหละเราได้ยินแหละเพราะว่าตื่นพร้อมแม่นะคะสักพักนึงก็ได้ยินเสียงแบบไอ้ปังปังปังปังอะไรประมาณเนี้ยก็คือเราก็เดาเหตุการณ์ว่าอุบัติเหตุแน่ล้วนเอาอีกแล้วแม ่ ค่ะ คร ับ ก็คือตรงหน้าบ้านเดี๋ยวอธิบายนิดนึงนะคะตรงถนนใหญ่เนี่ยสองฝั่งคือรถฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะคะรถจะเป็นสองเลนนะคะข้างทางจะเป็นคลองอะค่ะ คร ับ คลองนี้ไม่ใช่คลองที่เป็นคลองที่เป็นไอโคนนะคะจะเป็นเหมือนคลองระบายน้ำอะค่ะที่เป็นปูนนะคะ สร้างไว้ แล้วใช่ค่ะใช่แล้วก็ฝั่งตรงข้ามซอยบ้านการพอออกถนนใหญ่ปุ๊บถนนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามจะเป็นปั๊มน้ำมัน คร ับค่ะพอหลังจากเราได้ยินเสียงแล้วก็เฉยเราก็ไม่เรียกอะไรสักพักก็ได้ยินเสียงรถกู้ภัยออกมาก็เป็นจังหวะพอดีกับพี่การกับแม่ต้องขี่รถออกมาหน้าปากซอยแล้วก็เห็นกู้ภัยอะค่ะเต็มไปหมดเลย ครับ แม่เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยแม่อยากเห็นน่ะแม่ขอไปดูแป๊บนึงได้ไหมบอกอุ้ยแม่หนูกลัวหนูไม่ไปนะอะไรอย่างเงี้ยก็ดึงแขนแม่ไว้ค่ะแต่คือด้วยความที่คุณแม่เขาเป็นคนที่แบบเขาไม่ได้กลัวอะไรอ่ะเขาชอบเรื่องแบบเนี้ย ครับ ก็เราก็ไปก็พาเขาข้ามถนนไปเพราะเราเป็นห่วงเขาเราไม่อยากให้เขาข้ามถนนเดียวเนาะ คร ับ ก็ไปเสร็จปุ๊บแม่เขาก็ไปดูอะค่ะคือการก็มองนะคะ ค ือลักษณะศพเนี่ยไม่มีเลือดมา2คนอีกคนนึงอาการสาหัสเหมือนกันเจ็บหนักแต่อีกคนนึงคือหน้าเขาฟ้ำลงอะค่ะแล้วมา จ้าหน้าที่กู้ภัยอะค่ะเขาก็ตรวจดูอะไรเงี้ยคือแน่ๆแหละตายแล้วล่ะเขาก็จับไปตรงหัวคือภาพมันติดตาตรงที่ว่าพอเขากดไปตรงหัวเนี่ยตรงกะโหลกเขารู้สึกว่ามันจะแตกนะคะคือยุบไปเลยอะคือกดเข้าไปแล้วนิ่มเลยอะค่ะมันก็เลยเป็นภาพติดตาเราก็เลยบอกแม่ไปเถอะรีบไปตลาดเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คร ับ ค่ะก็หลังจากเหตุการณ์วันนั้นเราก็ไม่ได้อะไรไม่ได้สนใจนะคะเสร็จพอวันเสาร์พอแม่พาแม่ไปซื้อของอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็อยู่บ้านนะคะ อ๋อคร ับ ก็มันก็มีคือคนในหมู่บ้านนะคะถ้ามีใครตายเราจะรู้เขาก็จะเอาซองมาแจกให้คนที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะก็แจกให้คุณแม่ค่ะแม่เขาก็อ้าวเหรออะไรเงี้ยทีนี้คืนวันอาทิตย์เช้าวันจันทร ์ เช้าวันจันทร์ค่ะ ครับ เลิกเรียนเพื่อนก็มาหาที่บ้านคือเพื่อนกลุ่มเนี้ยเขาไม่ได้เรียนนะคะเขาก็มาหาเราที่บ้านบอกเฮ้ยพาขออนุญาตนะคะ ได้ได้ คือทางสารที่คุยกันนะคะบอกมึงพากูไปหาไอ้นี่หน่อยดีเนี่ยมันอ่ะเอาตังกูไป2วันแล้วเนี่ย เออ เลยบอกตังอะไรอ่ะก็มันมารับกูคือเขาบอกว่าเด็กเสิร์ฟคนนี ้ มารับเขารับออเดอร์ที่เขา ครับ คืนวันศุกร์ที่เขาไปเนี่ยค่ะ ไปเที่ยว ใช่ค่ะคืนวันศุกร์ที่เขาไปเที่ยวเนี่ยมารับออเดอร์เขาแล้วคืนวันเสาร์ก็มารับเหมือนเดิมแต่ว่าช่วงวันเสาร์เนี่ยคือมันมีเพื่อนอีกกลุ่มนึงที่ไปก่อนหน้าของหนึ่งอยู่แล้ว ค ่ะเพื่อนกลุ่มนี้ที่ไปล่วงหน้าเนี่ยก่อนที่หนึ่งจะไปถึงเนี่ยคือเขาสั่งเครื่องดื่มแล้วนะคะพอเห็นหนึ่งมาปุ๊บมีคนเฝ้าโต๊ะเขาก็เลยให้หนึ่งอยู ่ แล้วหนึ่งก็สั่งเครื่องดื่มซ้ำ ค ่ะสั่งไปอีกครั้งนึงแล้วพร้อมจ่ายตังค์ไปด้วยเพราะด้วยความที่แบบว่าเด็กเสิร์ฟประจำก็ให้ตังค์ไปปรากฏว่าหนึ่งไม่ได้ของ อ้าวคือหายไปเลยรับเงินแล้วก็หายไปเอาของมาส่งด้วย รับเงินแล้วก็หายไปเลยแต่ว่ามันมีเครื่องดื่มมาส่งนะคะแต่ว่าเป็นเด็กเสิร์ฟอีกคนนึงซึ่งเพื่อนก่อนหน้านั้นสั่งไว้แล้วไง อ้าว ค่ะอันนี้คือหนึ่งบอกนะคะค่ะคือแล้วหลังจากนั้นมาวันอาทิตย์หนึ่งก็ไปอีก ครับ ก็ไปเจออีกก็เลยบอกว่าเอ้าเมื่อวานไปไหนอ่ะยังไม่ได้ของเลย อ ะไรอย่างเงี้ย คือต่อว่าอ้าวทำไมจ่ายตังค์ไปแล้ว ใช่ค่ะก็คือสายเหวี่ยงอยู่แล้วค ่ ะก็บอกงั้นไม่เป็นไรงั้นก็เดี๋ยววันนี้เอามาให้ละกันอะไรอย่างเงี้ย ครับ ค่ะแล้วก็เขาก็ตกปากรับคำกันยังไงก็ไม่รู้ก็หายไปอีกวันจันทร์ก็มาหาการเลยอะค่ะที่บ้านมาแบบอารมณ์แบบเกลี้ยกล่อมเลยแบบเฮ้ยมึงพากูไปหามันหน่อยดิสองอะมึงเนี่ยมันเอาตังค์กูไปเนี่ย2วันเลยเนี่ยแล้วกูไม่ได้ของเนี่ยทำไมทำแบบนี้วะเฮ้ยขอกันกินเยอะกว่านี้คือมาแบบโวยวายเลยนะ คร ับ แกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนะมึงบอกว่าใครนะมึงบอกว่าไอ้สองแกก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึงจะบ้าหรือเปล่าเลยบอกว่ามึงจะบ้าอะไรล่ะก็กูคุยกับมันกูเอาตังค์ให้มันไปเนี่ยกูไม่ได้ของกูไม่ได้ตังค์เลยเนี่ยไอ้ของกูไม่ได้ตังค์ทอนกูก็ไม่ได้อะไรเงี้ย โอ้ แกก็เลยบอกเดี๋ยวนะมึงใจเย็นๆนะเดี๋ยวแป๊บนึงก็เลยแบบว่ามึงเจอมันหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกว่าใช่เลยบอกแกก็เลยบอกว่ามึงฟังนะสองมันตายแล้วเมื่อวันศุกร ์วันคืนที่ไปเที่ยวครับ ค่ะแต่ว่าคืนวันศุกร์เดี๋ยวนะคะแป๊บนึงคืนวันศุกร์วันเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ขอโทษค่ะเป็นวันพฤหัสเป็นวันพฤหัสการจำได้เพราะว่าเขาเที่ยว3วันติดเช้าวันศุกร์ที่การไปตลาดกับแม ่ครับ ใช่ คือเช้ามืดวันศุกร์ถูกไหมฮะ ใช่ค่ะ คือเป็นกลางคืนเป็นกลางคืนของวันพฤหัสถูกไหม เป็นกลางคืนของวันพฤหัสใช ่ ค่ะ คร ับก็คือวันนั้นการต้องขี่รถไปให้แม่พ่อเข้าเวรแต่เช้า ครับ ค่ะเช้าวันศุกร์ก็คือรีบไปเพราะเราต้องกลับมาให้ทันโรงเรียน8โมงเช้าก็เลยพาแม่ออกมา ครับ ก็เลยบอกกับหนึ่งว่ามึงฟังกูนะไอ้สองอ่ะมันตายแล้วค่ะแล้วเพื่อนบอกมันจะตายได้ยังไงคุณรับออเดอร์คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะเช้าวันศุกร์อะค่ะที่บอกได้ยินเสียงอะเป็นศพของพี่สองอะค่ะแต่ว่าการไม่เห็นหน้า ครับ ค่ะก็ความหน้าอยู่ก็ไม่ได้สนใจอะไรจนแม่ไปวัดนะคะแม่บอกว่าก็ยังไม่ได้ถามแม่นะคะไม่ได้สนใจว่าเป็นใครเนาะจนแม่กลับมาบอกเฮ้ยไม่ไปงานศพเพื่อนหรอเลยบอกเพื่อนไหน แม่ก็เลยบอกว่าก็ไอ้ที่รถชนเมื่อวานน่ะวานก่อนน่ะเช้าวันศุกร์อ่ะเป็น2นะเราก็ยังตกใจอะค่ะ เพราะว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเราก็ไม่ได้เข้าไปดูแบบถึงขนาดแบบใกล้ชิดแค่ยืนมองห่างๆถูกไหมฮะ ใช่ค่ะยืนมองห่างๆก็แต่ว่า ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปให้เจ้าที่เข้าไปปฏิบัติการปฏิบัติงานเต็มที่เราไม่ได้เข้าไปวุ่นวายแค่ยืนอยู่ไกลๆยืนมองพอเห็นอะไรอย่างงี้ถูกไหมเราก็ไม่รู้ว่าใคร ใช่ค่ะเพราะว่าอ ย่างที่น้องสงการเล่าว่าตอนนั้นอะศพคว่ำหน้าอยู่ด้วยถูกไหม ใช่ค่ะแต่ว่าพี่สองเขาจะมีลักษณะพิเศษคือเขาจะเป็นคนรูปร่างสูง ครับ อ่ะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้สนใจอ่ะเพราะว่าเราก็แบบเรากลัวเราไม่ชอบดูเรื่องพวกเนี้ยค่ะก็ทีนี้หลังจากที่บอกกับหนึ่งว่าเฮ้ยสองพี่สองอ่ะตายแล้วนะ เ ช้าวันศุกร์น่าจะเป็นเขากลับจากผับอะค่ะ ครับ ค่ะแล้วด้วยความที่เขาเป็นคนขี่รถเร็วมันก็แบบเฮ้ยไม่เชื่อยังไงก็ไม่เชื ่ อก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปวัดด้วยกัน เออ ค่ะก็ไปที่วัดจริงๆก็คือเป็นที่สองจริง ๆโอ้ยค่ะ ไอหนึ่งก็ถึงกับแบบขาสั่นเลยอะแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยสองวันนะที่เจอทีนี้เราก็เลยมาคุยกันว่าอาจจะเป็นจิตสุดท้ายของเขาเพราะว่าเขายังคงไปทำงานปกติ ครับ แล้วหนึ่งเป็นลูกค้าของเขา อืมครับ ซึ่งสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนนะคะพี่ขวัญคือมันไม่ได้มีโทรศัพท์เนาะซึ่งเด็กเสิร์ฟหายไป ใช่ เพื่อนหายไปเขาก็คิดว่าเพื่อนขาดงาน ครับ ในร้านไม่มีคนพูดถึงที่สอง อืม ค่ะจนวันที่หนึ่งมาตามนะคะมาตามที่บ้านที่บอกว่าให้การพาไปเพราะว่าเขาคิดว่าการรู้จักบ้านที ่ สองซึ่งเราก็รู้จักกันแต่เราไม่ได้สนิทกันนะคะเพราะเขาเป็นคนแถวบ้าน อืมแค่เคยเห็นหน้าอืม ใช่ค่ะเห็นหน้าแต่ว่าเราไม่เคยคุยกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แบบสนิทส่วนตัวทีนี้ก็เลยไปวัดแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ที่บ้านฟังค่ะพี ่ครับ ก็แต่ว่าก่อนนั้นคือหนึ่งเขาโวยวายแล้วด่าแรงมากด้วยความที่เป็นคนที่ไม่ยอมอะไรพวกนี้ค่ะ คร ับ ก็เราก็เลยแบบเอ้ยหนึ่งไปขอหัวสีเธออะไรที่มันแบบถ้าให้ไปแล้วก็แล้วไปเถอะนะ อะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้แล้วเขาก็เสียไปแล้วอ่ะอะไรเงี้ยค่ะหนึ่งมันก็แบบเออก็ได้ว่าคือทำไปด้วยความที่แบบเพื่อนเซาซีค่ะ เออขอไปที คือขอไปทีใช่ค่ะท ำไปแต่ลำคาญไปเออครับ ใช่ค่ะก็จนวันเผาอะค่ะก่อนเผาอันนี้วันเผาการไม่ได้ไปหรอกนะคะ ครับ เดี๋ยวแม่ไปอะค่ะเพราะว่าตอนนั้นจำไม่ได้ว่าทำอะไรแต่คือไม่ได้ไปงานศพวันเผาเขาอะนะคะ ครับ ก็หลังจากเผาเสร็จแม่กลับมาเขาบอกว่าเออรู้เรื่องปะเนี่ยเลยบอกอะไรอะแม่บอกเพื่อนหนูอะที่ชื่อหนึ่งอะไอหนึ่งอะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันมานั่งร้องห่มร้องไห้แล้วมันบอกว่าขอทูบกรรมใหญ่ๆให้มันหน่อยได้ไหมมันไม่ไหวแล้ว มาร้องไห้ที่ไหน หน้างานศพค่ะ หน้างานศพวันเผาเหรอ วันเผาค่ะก็ทุกคนเขาก็พยายามถามคืออันนี้คือจากที่แม่เล่าให้ฟังอะนะคะถ้าถามว่าเป็นอะไรเป็นอะไรหนูตั้งสติว่าหนูเป็นอะไรบอกหนูไม่ไหวแล้วหนูขอโทษหนูขอโทษอะไรอย่างเงี้ยค ่ ะเลยบอกว่าขอโทษทำไมเรื่องอะไรทีนี้ก็แม่บอกว่าก็มีพระมาสวดมนต์ให้ก่อนเผาอ่ะนะคะพี่ คร ับ คือเรื่องมันเกิดก่อนเผาอ่ะ ฮะ ค่ะเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นร้องไห้จนแบบเอ้ยใครก็เอาไม่อยู่อะไรเงี้ยก็เลยทำเขาอยากได้อะไรอยากได้ธูปอ่ะเอาธูปมาก็ให้เขาขึ้นไปเหมือนคล้ายๆว่าขอเข้ามาหน้าเมนนะคะ คร ับ แล้วพอปลอบใจเขาเริ่มดีขึ้นนะคะเขาบอกว่าพอหลังจากวันที่เขามาดูว่าพี่สองเสียจริงๆแล้วอะเขากลับไปบ้านเขาก็ไม่กล้าไปเที่ยวนะคะมันก็เป็นช่วงเวลาแค่5วันเนาะเขาตกไป5วันนะคะแล้วทีนี้พอหลังจากกลับไปเนี่ยหนึ่งบอกว่าหนึ่งได้ยินเสียงคนเรียกมันเหมือนว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะแล้วก็แบบเรียกอยู่นั่นแหละหนึ่งมันลุกขึ้นมาดูมันก็ไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คร ับ ทีนี้พอเรียกดึกเข้าก็แบบสะบดออกมาแบบมึงจะเรียกอะไรนักหนาอะไรประมาณเนี้ยค่ะแบบเออกูรำคาญแล้วนะเนี่ยอะไรเนี่ยก็แบบพูดไปโดยไม่ได้คิดอะไรอะค่ะพี่ ครับ ก็คืนนั้นกว่าจะหลับก็ยาวคืนถัดมาเรียกอีก ครับ ทีนี้หนึ่งบอกว่าสิ่งที่หนึ่งเห็นคือพี่สองมายืนเรียก คร ับ แล้วก็พอเขาออกมาเขาแบบเขาบอกว่าเขาก็มองอะค่ะแต่เขามองเป็นแบบลางๆแต่เขาจำลักษณะท่าทางได้ว่าเป็นพี่สองแน่ๆ คือด้วยความที่การอย่างที่การบอกเขามีลักษณะพิเศษคือเขาเป็นคนตัวสูงใหญ่อะค่ะ ครับ ค่ะเขายืนอยู่ตรงต้นไม้แล้วเขาก็เรียกบอกหนึ่งหนึ่งหนึ่งมันก็เลยเดินจะมาตรงหน้าประตูแต่คือไม่กล้าออกแล้วเขาก็ตะโกนมาว่ามึงอยากได้เงินคืนเหรอใช่ค่ะอันนี้คือที่เขาเล่าในวันแล้วแม่มาเล่าต่อนะคะค่ะบอกว่ามึงอยากได้เงินคืนเหร อ มึงจะไปไหมมึงไปกับกูไหม อะไรประมาณเนี้ยค่ะ ค แล้วแบบเขาก็บอกว่าพี่สองอ่ะวิ่งเข้าหาเขาแต่เข้าไม่ได้เพราะว่าติดบ้านใช่โอ้ยขนลุกค ือ คืออย่างนั้นเลยค่ะ ครับ ค่ะก็แบบหลังจากนั้นน่ะก็ได้ยินเสียงเรียกจนหนึ่งมันไม่ไหวแล้วอะค่ะก็คือที่บ้านพามางานศพ ครับ ค่ะก็คือเหมือนมาขอขมาค่ะเพราะว่าหนึ่งพูดจาไว้แบบเยอะมากอะค่ะด่าแรงมากด้วยความเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างเปรี้ยวอะค่ะแล้วก ็ ปากร้ายเลยแหละแต่แบบบางทีมันพูดไปมันไม่ได้คิดหรอกแต่คือแบบอันนี้คือเขาก็บอกว่าเขาเห็นอย่างนั้นอะเขาก็อยู่ไม่ได้อ่ะคือวิ่งใส่เขาอะถ้าเกิดว่าเขาออกนอกบ้านมาแล้วล่ะ เออนั่นสิถ้าเกิดว่า เดิน ตามเสียงออกมาหาที่หน้าบ้านนอกบ้านอะ ค่ะ แล้ววิญญาณของคุณสองพุ่งมาหาเนี่ย ใช่ค่ะ ไม่มีเกาะรั้วป้องกันไม่มีพื้นที่ป้องกันอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาจริงไหม ใช่ค่ะก็เขาก็เลยแบบเหมือนคนสติแตกไปอะค่ะคือร้องไห้คุณฟ้ายแม่บอกการอะนะคือตัวการไม่ได้อยู่ในวัดนะคะแม่บอกว่าโหร้องไห้ใหญ่เลยไม่เคยเห็นเหมือนกันเนี่ยแม่นั่งดูแม่กลัวเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเล่าไปแบบร้องไปจนแบบทุกคนต้องจับใจความคือเขาก็เลยถามกับพ่อกับแม่หนึ่งนั่นแหละค่ะที่ต้องพามาเขาบอกเขาจะมาวัดนี้เขาจะมาให้ได้คือพ่อกับแม่เขาไม่รู้เรื่องนะคะ คร ับค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเออเรื่องราวมันก็เลยอ๋อเพราะว่าไอ้ที่ให้ขอเข้ามาแบบขอไปทีเขาก็คงไม่โอเคอะค่ะก็ด้วยความที่แบบไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่แบบด่าแรงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับ ค่ะก็เรื่องราวก็จะเป็นประมาณเนี้ยค่ะ คือจริงๆแล้วว่าฟังเรื่องนี้แล้วก็สงสารเขาเนาะคุณสองอ่ะ อ่ะโอเคตอนมีชีวิตอยู่อาจจะทำแบบไม่ถูกแหละไปเอาเงินเขามาแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เขาไปแล้วเขาเสียแล้วอ่ะก็น่าจะโหสิกรรมให้เขาเนาะอะไรที่เป็นกรรมต่อกันอะไรที่พูดไม่ดีต่อกันรับหลังว่ากันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยกโทษที่ส่วนให้เขาเถอะโอ้สิเขาเถอะน้องก็ไปแล้วนะครับ คือมันเหมือนว่าที่เขามาเนี่ยคือเหมือนพี่หนึ่งไอ้พี่สองเขาเสียแล้วนะ ก็นั่นไง อ ่ าฮะ พี่ถึงบอกเออตกลงเจอยังไงแล้วมันมีอาการอะไรไหมหนึ่งเล่าให้ฟังไหมว่าตอนที่เจอพี่สองเนี่ยอาการเขาเป็นยังไงรูปร่าง เขาก็เหมือนคนปกติค่ะแต่ว่าเขาไม่ตกต า พี่หนึ่งบอกนะคะคือไม่ตกตาแต่ว่าตอนรับเงินก็คือเหมือนพอหนึ่งมันยื่นเงินให้ก็เหมือนปกติแล้วเขาก็เดินหนีแต่แบบมันบอกว่าวันนั้นน่ะจำได้ว่าเพราะว่าเพื่อนการกลุ่มเนี้ยเขาจะชอบไปไหว้เพราะกลัวไม่มีโต๊ะ ครับ ยิ่งถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันจะโต๊ะเต็มแล้วมันก็จะไปไวไง คร ับ พอไปไวเสร็จปุ๊บมันก็จะมีไม่กี่โต๊ะค่ะเขาก็บอกว่าเขาก็สั่งแต่ว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นมองหน้าไม่คุยด้วย ก็ แค่นั้นน่ะนะคะก็คือบอกแค่นั้นก็รับเงินแล้วก็หายไปเลยแต่ว่าวันนั้นค่ะคือหนึ่งเขาอยู่โต๊ะคนเดียวซึ่งเพื่อนที่มาก่อนอ่ะเขาได้สั่งของกับพนักงานเสิร์ฟอีกคนไปแล้วค่ะคือถึงจะกวนเดียวกันแต่ว่าเขาจะมีพนักงานแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ ครับ ก็พอมีคนยกของมาหนึ่งมันก็เข้าใจว่าอ้าวเขาฝากมาหรอหรืออะไรยังไงค่ะจนแบบว่ามันไม่ได้ตังค์ทอนไม่ได้ของจริงๆก็เลยมีอาการที่แบบโมโหอ่ะเฮ้ยเอาตังค์เราไปแต่เราไม่ได้ของอะไรประมาณนี้ค่ะ ครับผม แล้วทีนี้คือมันอีกนิดนึงนะคะเขาก็โวยวายนะพี่โวยวายในคืนนั้นอะคือ ว่าไปไหนวะเอาเงินไปแล้วใช่ใช่คือพี่ก่อนจะถามว่าทำไมไม่โวยวายในตรงนั้นเลยว่าอยู่ดีหายไปนานมากอ๋อก ็ คือเขาโวยวายแล้วถูกไหมฮะ ใช่โวยวายแล้วแล้วทีเนี้ยคือก่อนที่จะรู้เนี่ยคือมันจะมีเด็กเสิร์ฟที่โต๊ะเนี่ยเขาบอกว่าสองไม่มาทำงานไม่ได้มาทำงานเลยอยู่ๆก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับ เขาก็เลยเข้าใจว่าอ้าวงั้นก็ชิ่งเงินกูดิอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เลยมาหาการที่บ้านเพื่อที่จะให้การพาไปบ้านของพี่สองนี่แหละค่ะ ครับผม ค่ะ นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกนะครับผมย้ำอีกรอบว่าบางทีเนี่ยใครที่ติดอะไรเราไว้แล้วเกิดเขาไปแล้วอย่างเงี้ยก็ควรจะแบบนึกถึงเขาดีๆแล้วก็โหสิเขาเนาะ ใช่ค่ะว่ามันก็ควรอโหสิเนาะเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้แล้วค่ะถ้าอย่างนี้มันจะผูกกรรมกันไป ถูกต้องถูกต้องนะครับผม ค ่ะเอาละฮะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณสงกรานต์ ค่ะ เดี๋ยวรอลุ้นนะครับว่าเรื่องคืนนี้จะน่ากลัวที่สุดแล้วแต่ว่าเรื่องนี้สนุกนะฮะฟังดูบรรยากาศเล่าแล้วแบบเห็นภาพเลยนะครับแล้วคืนนี้ทำงานถึงกี่โมงนะครับเนี่ย ถึง6โมงเช้าเลยค ่ ะ สู้ๆนะสู้ๆนะครับ ค่ะ ขอบพระคุณมากครับคุณสงกรานต์ ขอบคุณค่ะ สวัสดีครับ สว ั สด ี คร ับ สวัสดีครับ ค่ะ สวัสดีสวัสดีน้องตั้นด้วย สวัสดีคุณขวัญสวัสดีคุณผู้ฟังครับผม เรามาอยู่กัน2วัน2คืนเลยนะ ครับ ครับเรื่องน้องตั้นวันนี้นำมาฝากกัน ครับ แต่ว่าบอกกันแล้วน้องตั้นเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่จะมาไฟติ้งกับคุณผู้ฟังนะแค่อยากมาเล่าให้ฟังเฉยๆ อ้าวเหรออ ืม เสื้อหมดพอดีที่บ้าน ไม่ได้อันนี้เราเอามาให้คุณผู้ฟังนะครับแต่ว่าข้อความนี้ส่งมาจากคุณ3629บอกว่าเป็นสมาชิกเราใช่ไหมครับไม่ได้เป็นนะครับยังไม่เห็นเลยเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับใช้ชื่อว่าอะไรเอ่ยไม่เห็นเป็นอ๋อคุณอ๋อบันทึกก่อนนะคุณโมอิอิเป็นแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวผมบันทึกให้นะครับคุณโมอิอินะครับเรียบร้อยนะเป็นสมาชิกเราเรียบร้อยนะครับแล้วก็รวมไปถึงคุณอะไรเนี่ยที่ลงท้ายด้วยเลข6156ส่งมาจากจังหวัดนครปฐมนะครับรบกวนส่งชื่อบอกหน่อยนะครับจะได้รู้ว่าคุณชื่ออะไรจะได้พิมพ์เข้าระบบเนาะนะครับอ่ะมีเวลาเหลืออยู่ครับ 2:25 ปิดรับข้อความนะครับมาต้านเรื่องนี ้ครับ ที่ท่านจะมาเล่าเป็นประสบการณ์ที่รับฟังมาจากใครอะไรยังไง คือผมอยากเล่าเลยพี่ขวัญเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยพอจัดรายการเสร็จ ครับ ผมก็กลับไปนอนที่คอนโด ครับ ปรากฏว่าไปเจอพี่รปภ.คนนึงซึ่งเขาเนี่ยรู้ว่าผมเนี่ยจัดรายการ ครับ เขาก็มาบอกว่าคุณต้านเมื่อกี้เพื่อนที่เป็นรปภ.อ่ะเขาโทรมาเล่าเรื่องนึงให้ฟังผมบอกจริงเหรอพี่บอกจริงเนี่ยเพราะปกติเวลาผมกลับไปนอนคอนโดเนี่ยคือเขารู้จักผมเพราะว่าคอนโดไม่ค่อยมีที่จอด ครับ ตอนออกมาผมก็จะบอกเขาว่าพี่เก็บที่จอดไว้ผมด้วย เ ขาก็เลยอ่ะเนี่ยเมื่อกี้เพื่อนเพิ่งโทรมาเล่าเลยอยากคุณต้านไปเล่าออกในรายการให้หน่อยบอกว่าเป็นเพื่อนเขาเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่ารปภ.คนนี้เขาอยู่ในบริษัทที่เป็นบริษัทที่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับคอนโดนึงเขาก็จะเวียนกันอยู่ในเขาเรียกว่าในบริษัทเนี้ยไม่ว่าจะเป็นคอนโดอยู่ตรงไหนก็ตาม ซึ่งเขาบอกว่าเรื่องที่เพื่อนเขาเล่าเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นไม่เกินเดือนนึงที่ผ่านมานี้เอง ครับ ก็คือผมเริ่มเรื่องเลยนะครับผมให้ชื่อเรื่องนี้ว่าระเบียงชั้นบน ระเบียงชั้นบน ครับก็คือเหมือนอย่างเงี้ยแหละครับส่วนใหญ่รปภ.ที่อยู่กะกลางคืนเนี่ยเขาก็จะรู้จักกับเขาเรียกว่าเป็นคนที่ทำงานแล้วกลับดึก ๆครับ เพราะว่าพอดึกๆเนี่ยเขาเรียกความวุ่นวายมันจะน้อยรถมันจะไม่ค่อยเข้าออกขวักไขว่เพราะหัวค่ำแต่คนเขาก็จะมาจอดรถไว ้ครับ คนที่กลับมาดึกๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยกับรปภ.ดีปรากฏว่าพี่รปภ.คนนี้เขาก็ไปอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งซึ่งคอนโดเนี้ยมันจะเป็นคอนโดหลายๆตึกติดกัน ครับ ผมไม่บอกญาติแล้วกันนะเดี๋ยวมันใกล้ใกล้เกินไปเขาก็บอกว่าปรากฏว่าเขาก็เพิ่งเข้าไปเป็นรปภ.ได้ไม่นาน ครับ ปรากฏว่าช่วงเย็นวันนึงเนี่ยช่วงค่ำวันนึงเนี่ยก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาตอนประมาณสักเย็นๆสักเย็นๆค่ำระหว่างทุ่มหรือสองทุ่มเนี่ยที่เขาบอกนะเขาบอกเขาจำเวลาชัวร์ๆไม่ได ้ กดว่าผู้ชายคนนี้ก็นั่งรถแท็กซี่มาแล้วก็เหมือนหอบผ้าหอบผ่อนหอบของมาแล้วก็เพื่อที่จะเข้าคอนโดตัวพี่รปภ.เองเนี่ยหน้าที่เขาก็คืออำนวยความสะดวกให้กับ คนที่มาที่มาพักด้วยเขาก็เลยเขาไปช่วยยกของถามน้องจะขึ้นไปชั้นไหนเดี๋ยวพี่ช่วยเขาก็ไปเอารถของรถเข็นมาบอกพี่เดี๋ยวผมขึ้นไปชั้น3พอดีผมอ่ะเพิ่งย้ายมาทำงานแถวนี ้ ก็เลยมาเช่าห้องที่นี่เพราะมันไม่แพงราคาผมพอรับได ้ครับ บอกได้น้องเดี๋ยวพี่ช่วยขนขึ้นไประหว่างขนขึ้นไปเนี่ยก็เหมือนพูดคุยกันบอกเอ้ยน้องเนี่ยมาอยู่ที่เนี่ยมันทำงานแถวๆไหนเหรอบอกว่าเขาก็ตอบว่าอยู่แถวๆนี้พี่ไปแบบนั่งรถไปแค่แป๊บเดียวเองมันคุ้มกว่าจากห้องเก่าผม ครับ แล้วผมมาทำงานเนี่ยพวกไอทีพวกเฝ้าระบบ ครับ มันก็ไม่ค่อยเป็นเวลาบางทีก็กลับหัวค่ำบ้างบางทีก็กลับดึกบ้าง ครับ เขาบอกอ่ะโอเคน้องก็ขนของเข้าห้องไปก็จะเจอน้องผู้ชายคนนี ้ อย่างที่เขาบอกเลยครับกลับมาเร็วบ้างช้าบ้างแต่ช่วงเวลาเนี่ยมันก็จะประมาณสักทุ่มถึงประมาณสักสี่ทุ่ม ครับ ซึ่งเขาก็จะเจอแล้วก็ทักทายกันทุกวันปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งน้องผู้ชายคนนี้กลับมาช่วงเวลาประมาณสักตีหนึ่ง ครับ เขาก็ทักพี่รปภ.บอกพี่ผมกลับมาแล้วนะวันนี้ดึกหน่อยพอดีมันมีระบบมันเออร์เลอร ์ครับ บอกเอ้าเหรอน้องก็ขึ้นไปพักผ่อนนะเดี๋ยวมีอะไรให้พี่ช่วยก็บอกละกันพี่อยู่แถวนี้แหละปรากฏว่าร ปภ.คนนี้ก็เห็นตั้งแต่ตอนขึ้นไปว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันกำลังจะเดินเข้าประตูคอนโดพอจะเดินเข้ามันก็หยุดแล้วมันก็หันไปมองข้างหลังเดินเดินสักสามสี่ก้าวมันก็หันไปมองข้างหลังมันก็แล้วมันก็ทำหน้าแบบเหมือนหยุดนึกอ่ะแล้วก็เดินเข้าประตูคอนโดไปแล้วก็หายขึ้นไปสักพักใหญ่รปภ.คนนี้ก็คงแบบมันคงแบบเหมือนทำของตกหรือเปล่าอาจจะหันไปหาว่าของตกตรงไหน คร ับ บอกว่าหายไปได้สักประมาณชั่วโมงนึงมีเสียงโวยวายดังขึ้นมาจากบนตึกบอกว่าเอ้ยกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วแล้วก็เงียบ ครับ รปภ.เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมองหาว่าแบบมาจากไหนพักเดียวไอ้น้องคนนี้มันหอบผ้าหอบผ่อนโผล่ออกมาจากคอนโดแล้วก็บอกว่าพี ่ ผมไม่อยู่แล้วผีหลอกขนาดนี้พี่เรียกแท็กซี่ผมเลยผมไม่อยู่แล้วผมจะไปคืนนี้ผมจะไปตอนนี้เลย ครับ เขาก็เลยถามว่าเฮ้ยน้องมันอะไรพี่ไม่รู้หรอกมันเกิดอะไรขึ้นพี่อย่าเพิ่งมาอยู ่ น้องใจเย็นๆเดี๋ยวเอาของในวางตรงนี้ก่อน ครับ อย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวพี่จะนั่งอยู่เป็นเพื่อนให้ได้สติก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่าจะเอายังไงน้องก็นั่งตัวสั่นอยู่พักนึงเลยมันไม่ยอมเล่าอะไรมันอาการมันคือมันนั่งแล้วมันก็มองซ้ายมองขวามองขวาบอกแล้วมันก็นั่งแบบสั่นๆๆพี่รปภ.คนเนี้ยก็เลยขี่จักรยานไปหาน้องหาน้ำอะไรมาให้กิน ครับ พอจังหวะที่กลับมาเนี่ยไอเนี้ยแทนนี้จะมันจะนั่งบนเก้าอี้นะมันเอาเก้าอี้เถิบมาข้างหน้าแล้วนั่งหลังเก้าอี้เพื่อเอาเก้าอี้บังตัวเองอ่ะคือหลังพิงกำแพงแล้วเก้าอี้มาบังตัวเองอ่ะคือเหมือนไม่อยากแบบไม่อยากใครเห็นแล้วว่าคืออาการมันคงกลัวมาก ครับ พอสักพอแบบกินนงกินน้ำอะไรเสร็จมันรู้สึกว่าน้องเริ่มได้สติก็เลยเริ่มถามว่าน้องเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน ่ มันก็บอกว่าพี่เห็นใช่ไหมว่าตอนที่ผมอ่ะกำลังจะเดินขึ้นตึกอ่ะผมเนี่ยพอคุยกับพี่เสร็จพอผมเดินหันกลับไปเนี่ยเยื้องไปจากพี่เนี่ยผมเห็นเป็นผู้หญิงกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งยืนมองแล้วก็เด็กเนี่ยโบกมือให้ผมก็หันไปมองเขาโบกมือให้ใครพอหันกลับมาผมเดินสักสามก้าวแล้วผมก็เหลือบรอบๆตัวก็ไม่มีใครพอหันไปอีกทีเขาก็ยืนโบกมือให้แล้วก็ยิ้มให ้ ผมก็งงว่าเอ๊ะผมรู้จักเขาหรือว่าคุ้นๆใครหรือเปล่าที่แบบคุ้นเคยแล้วก็เลยเดินขึ้นตึกขึ้นอะไรไปกดแล้วพอขึ้นไปเนี่ยเขาเนี่ยก็ไปเจอกับกองผ้าที่เขาซักไว้เมื่อตอนเย็น uh-huh. แล้วยังไม่ได้ซัก ครับ เขาก็จะเอาผ้าเนี่ยออกไปซัก uh-huh. ซึ่งน้องเนี่ยเขาอยู่ชั้น3 ครับ พอออกไปซักจังหวะที่ออกไปซักเนี่ยเขาก็มองไปตึกฝั่งตรงข้ามพี่ขวัญคอนโดเนี่ยมันจะเป็นระเบียงแบบตึกติดกัน uh-huh. มันก็จะมองเห็นเหมือนห้องมันตรงกันใช่ไหม ครับ เขาก็ตากผ้าจังหวะที่สะบัดเนี่ยเขาก็เงยหน้าขึ้นไปมองระเบียงชั้นบนปรากฏว่าส่วนใหญ่พอดึกตีหนึ่งแล้วเนี่ยไฟเขาก็จะปิดหมดปรากฏว่าห้องที่ตรงกับเขาที่เยื้องขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันเปิดไฟอยู่ซึ่งเขาก็นึกว่าเนาะตั้งแต่มาอยู่ประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยไอห้องเนี้ย ครับ มันไม่เคยเปิดประตูเลย ครับ แล้วมันก็ไม่เคยมีเสื้อผ้ามาตากพี่ขวัญอยู่ห้องพี่ขวัญจะนึกออกว่า ใช่ ถ้าเราอยู่ห้องอย่างเงี้ยถ้าห้องไหนมีคนอยู่มันจะมีผ้ามาตากบ้างมีของมาวางบ้ าง แต่ห้องเนี้ยมันไม่มีใครอยู ่ มันไม่เคยเปิดประตูไม่เคยเปิดไฟไม่เคยมีของมาตากก็เลยมองว่าเอ้ยทำไมวันนี้เปิดไฟจังหวะที่อ่ะโอเคก็เขาคงแบบเหมือนเรามั้งห้องแบบเหมือนเช่าใหม ่ เพิ่งย้ายมาอยู่มันก็จะการแบบสะบัดตากพงตากผ้าอะไร คร ับ พอเงยหน้าขึ้นไปอีกทีมองเห็นเป็นเด็กมองเห็นเป็นเด็กพี่ขวัญเด็กเนี่ยก็เหมือนแบบอยู่ตรงริมระเบียงอ่ะเด็กสักประมาณ 6-7 ขวบก็เดินแบบตรงระเบียงเอามือละระเบียงปองปองปองปองพี่ขวัญนึกออกใช่ไหมเวลาแบบมันรู้ทุกค น มันปองปองนี่ก็มองแบบเด็กมันนอนดึกเนาะไม่พ่อแม่ไม่ให้นอน เ ด็กก็รูดปองปองปองอันนี้ก็ตากผ้าไปก็ไม่คิดอะไรก็แบบ ครับ คิดแบบเฮ้ยมันอันตรายนะเนี่ยเด็กมันอยู่ระเบียงเนี้ยเกิดตกเกิดอะไรไปทำไง ใช ่พักเดียวเงยหน้าขึ้นไปมองเฮ้ยมันปีนว่ะ ฮะเด็กปีนระเบียง เด็กมันปีนระเบียงมันปีนลูกกรงอ่ะมันปีนกำลังแบบเหมือนแบบจับแล้วง้าวแบบง้างตัวขึ้นมา ครับ ไอ้นี่ก็เฮ้ยเด็กปีนระเบียงเฮ้ยเอาไงวะเนี่ยมันก็ตะโกนไปคุณลูกคุณปีนระเบียงปีนระเบียงจังหวะที่มันตะโกนเนี่ยคือเด็กเนี่ย หลุดแล้วห้อยตัวพี่อ่านนึกออกไหมจับขอบระเบียงแล้วห้อยตัวอยู่ คือหล่นลงมา ระเบียง นอก ระเบียงแล้วไอ้นี่ก็เฮ้ยคุณลูกกูจะตกระเบียงไอ้นี่ก็แบบลนลานทำอะไรไม่ถูกจังหวะคนตกใจอ่ะ ครับ แล้วเด็กมันก็หลุดมือพลุบมันไปคว้าระเบียงที่ไอ้เหล็กระเบียงอยู่ตรง ข้างล่าง สุดอีกทีนึงไอ้นี่ก็เฮ้ยทำไงวะคราวนี้เฮ้ยแบบเฮ้ยต้องแบบโทรหาใครโทรหานิติโทรหารปภ.ไอ้นี่ก็เดินกลับเข้าไปในห้องคว้าโทรศัพท์มาเพื่อจะแบบออกมาดูแล้วก็โทรศัพท์มันก็จะตะโกน ครับ ปรากฏว่าเงยหน้าขึ้นไปเฮ้ยเด็กไม่อยู่แล้วว่ะ อ้าว หล่นตกไปแล้วว่ะไอ้นี่ก็เฮ้ยมองซ้ายมองขวาเขาด้วยความตกใจอ่ะบอกเฮ้ยน้องตกไปแล้วเหรอน้องตกไปไหนอ่ะ ครับ จังหวะที่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะโผล่หน้าออกไปดูว่าน้องตกลงไปหรือเปล่าก็กำลังจะยื่นหน้าออกไปมันมีเสียงสวนออกมาพี่ผมอยู่นี่ไอ้นี่บอกเฮ้ยเสียงมาจากไหนอ่ะปรากฏว่าพอโผล่หน้าออกไปพี่ขวัญโอ้พูดแล้วขนลุกคือแทนที่เราจะมองออกไปและเห็นเป็นถ้าเด็กตกลงไปเราจะเห็นเด็กตกที่พื้นถูกไห ม แต่ปรากฏโผล่หน้าออกไปอ่ะเห็นเป็นมือเด็กอ่ะเกาะอยู่ที่ระเบียงตัวเองอ่ะ ว้าฝั่งตรงข้าม ตอนนี้เกาะอยู่ที่ระเบียงตัวเอง เอ้า แล้วก็เงยหน้าบอกพี ่ ผมอยู่นี่ไอ้นี่ก็เฮ้ยอะไรวะคือมันก็แบบถอยหลังกลับมาพอเงยหน้าขึ้นไปก็มองไปห้องฝั่งนู้นพอดีก็เห็นเป็นผู้หญิงคนนึงยืนอยู่แล้วก็ตะโกนมาว่าลูกไปแกล้งพี่เขาทำไมอ่ะ เอ้ยครับ เลิก เ ราอยู่ของเราไอ้นี่ก็งงแบบ เหมือนกับตะโกนจากฝั่งตรงข้ามมา ตะโกนจากฝั่งตรงข้ามมาไอ้นี่ก็เฮ้ยอะไรวะ ครับ ก็เลยแบบคราวนี้ทำไงอ่ะมือก็แบบถือโทรศัพท์เพราะแบบยังพวงพวงจะโทรศัพท ์ครับ พอแบบเราก็ถอยปรากฏถอยไปเนี่ยมันเหมือนจะถอยเข้าห้องตัวเองถอยไปปุ๊บชน อะไร มันบอกชนอะไรไม่รู้นิ่มๆมันก็เฮ้ยใครวะพอหันกลับไปเห็นเป็นผู้หญิงอ่ะพี่ขวัญ อย่าบอกว่า ผู้หญิงคนเดียวอยู่ระเบียงฝั่งน ู้ น แม่เขาอะนะมันอยู่ในห้อง เรียนข้างหลังโอ้ยพูดแล้วคนลุกอยู่ข้างหลังอะเขาไปชนแล้วแบบเฮ้ยไอ้นี่ก็เฮ้ยคราวนี้ก็ถอยตัวเองไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของระเบียงแล ้ วระเบียงมันจะแคบๆไปนึงก็ถอยไปคราวนี้ตาที่มันเห็นอะ ครับ มันก็จะเห็นเป็นผู้หญิง ครับ กับเด็กที่เกาะที่ระเบียง ครับ ไอ้นี่ก็เหวอเลยแบบเฮ้ยอะไรวะ ครับ กดว่าผู้หญิงคนนี้ก็หันมายิ้มให ้ แล้วก็หันกลับไปบอกว่าลูกอย่าไปแกล้งพี่เขาเราอยู่ของเราอ่ะดีแล้วแล้วก็เดิมที่ระเบียงแล้วก็ก้มตัวลงไปพี่หวานนึกสภาพแบบคนก้มตัวที่มันไม่เหมือนคนอ่ะมันก้มตัวไปแล้วเหมือนแบบขามันลอยๆแล้วก็โง่ตัวแม่ดึงมือลูกขึ้นมาแล้วก็ชูมือลูกขึ้นเนี่ย แล้วก็เมาหย่อนลงข้างๆแล้วก็บอกว่าลูกเห็นไหมว่าพี่เขากลัว โอ้ แล้วก็จูงมือลูกอ่ะ เ ดินหายเข้าไปในห้องมัน ไ อ้นี่ก็เฮ้ยอะไรวะ ครับ ก็เดินเข้าไปแล้วก็ชะโงกหน้าดูในห้อง อ้าว ไม่มีเว้ย โอ้โห แล้วก็ได้ยินเสียงอีกทีนึงตะโกนมาบอกว่าคุณขอโทษนะลูกฉันล้อเล่นหันกลับไปทีคือแม่ลูกคู่เนี้ยยืนจับมือกันอยู่ระเบียงฝั่งตรงข้ามแล้วก็เดินเข้าประตูห้องไป ครับ เข้าประตูห้องในที่นี้คือเดินทะลุผ่านประตูกระจกเข้าไปแล้วไฟก็ดับปึ๊บไอ้นี่ก็เลยตะโกนบอกโอ๊ยไม่ไหวแล้วผีหลอกกลัวแล้ว คร ับ แล้วมันก็วิ่งเข้ามาในห้องหอบของออบของอ่ะ ครับ แล้วก็วิ่งลงไปจนเจอพี่รปภ.นี่แหละ เอ้ยโหดว่ะ เออแล้วระหว่างนั้นเนี่ยคือระหว่างที่มันเล่ากันอยู่เนี่ย เ หมือนว่าเขาวอรปภ.ก็วอหากันว่าลูกบ้านมีปัญหาก็มีเหมือนรุ่นใหญ่รปภ.ที่ใส่ชุดซาฟารีมาจอดรถแล้วก็เดินมาถามว่าเป็นอะไรอะคุณไอ้นี่ก็บอกว่ามันก็เล่าสั้นๆเลยพี่ผมเจอผีผู้หญิงกับเด็กอะเจอผีผู้หญิงกับเด็กอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไอ้รปภ.คนเนี้ยหัวหน้าเนี่ยหน้านิ่งมากเลยเนี่ยเพิ่งย้ายมาอยู่ใช่ไหมบอกใช่พี ่ ย้ายมาอยู่ประมาณอาทิตย์เดียวเอง ครับ คุณไปไหว้เจ้าที่เขาหรือยังก็ทำหน้างงบอกเจ้าที่อะไรพี่ผมไม่รู้ผมมาคอนโดจะมีเจ้าที่ตรงไหนอะที่เนี่ย แสดงว่ารปภ.คนเนี้ย ครับ เพิ่งย้ายมาอยู ่ แล้วคุณก็ไม่ได้บอกลูกบ้านใช่ไหม ครับ ว่าที่เนี่ยเจ้าที่เขาเป็นผู้หญิงกับลูกที่ตอนซื้อที่อ่ะ ครับ เป็นบ้านที่เป็นบ้านเก่าอยู่ตรงเนี้ยแล้วผัวเขาทิ้งก็เลยผูกคอตัวเองกับลูกเนี่ยเสียชีวิตในบ้าน โอ้ยครับผม แล้วบ้านเขาก็เลยเหมือนขายที่ให้คอนโดเนี้ยแล้วมาสร้างคอนโดด้วยความที่คนที่คอนโดเนี่ยเจอบ่อยเขาเลยไปสร้างศาลที่เป็นแบบเจ้าที่เอาไว้ก็เลยแบบว่าคืนนั้นก็เลยต้องลากไอ้เนี่ยไปที่ศาลเจ้าที่ ครับคนลุก แล้วก็ไหว้ โอ ้แล้วก็ขอเข้ามา ครับ แล้วก็คืนนั้นกลายเป็นว่าลปภ.เนี่ยคนอื่นจะต้องมาอยู่แทนตรงจุดนี ้ ส่วนรปภ.ตรงเนี้ยต้องขึ้นไปนั่งอยู่บนห้องของไอ้เนี้ยอยู่จนเช้าแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีการประสบพบเจออะไรเรื่องก็ประมาณนี ้น่ากลัวท่านโอ้โห ครับ นี่ฮะคุณฟังส่งข้อความมาเยอะเลยนะครับคุณสมกูยังแซวมาบอกว่าบอกถอยชลนิ่มๆเนี่ยดาว่าเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ คุณเนี่ยเป็นอย่าง นี้เนี่ยมีไอ้ว่าว่าเห็นไหมน้องขวัญน้องตั้นเนี่ยเก่งนะเล่าเรื่องผีสนุกเลยเก่ง ๆโอ้ขอบพระคุณครับ ครับแล้วก็คุณฮาดีบอกเฮ้ยระยองบอกว่าวันนี้พูดได้คำเดียวว่าบ้าไปแล้ว The Talk Fighting สนับสนุนโดย Formula 7.5% เติมความเข้มให้กับชีวิต